نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير تلك الرسل تیسرا پارہ ہے تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 253، اس کا عنوان ہے تفریق انبیاء کفر ہے، بلکہ پورا لفظ لکھ لیجئے تفریق بین الانبیاء، اردو میں بھی بول دیتی ہوں، نبیوں میں فرق کرنا کفر ہے، اور فضیلت انبیاء حقیقت ہے۔ ان آیات میں ایک بڑا گہرا اصول بتایا گیا اور وہ کیا ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے۔ انبیاء کرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے اور ہر نبی کو اپنے دور میں مختلف قسم کی فضیلت خوبی دی ہوتی ہے جو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہتے کہ میرے دور کا نبی یا میرا نبی زیادہ بہتر ہے دوسرے نبی سے، اور کمپیریزن جو کرنے لگا جائے یا کوئی ایسا معاملہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا ہو، تو یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو تفریق بین الانبیاء کہتے ہیں، ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ بعض لوگ جس نبی کو سامنے دیکھتے ہیں اسی کی بات کو صحیح سمجھ کے دوسرے کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری چیز ہے کہ فضیلت، ایک کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی صفت سے نوازا، دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دی دیے، تو ایسا فرق کرنا جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ بات تو انبیاء کرام کے لیے تھی، آج ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک گہرا اصول دے دیا، اور وہ کیا کہ جس طرح پہلے دور میں مختلف دور میں انبیاء کرام آتے تھے اور اللہ کا پیغام دیتے تھے، اسی طرح نبیوں کے بعد اب یہی پیغام دینے کے لیے جو اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، جو اللہ کے دین کو کی خدمت کے لیے آتے ہیں، تو بعض دفعہ لوگ ان کا انکار بھی یہ کہہ کے کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے وارث ہیں اور ان کی رسم و رواج اور ان کے طور طریقوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب بھی ایسا ہوتا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ امت زوال کے دور پہ ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ دین والوں کو بھیجتا ہے، ہر دین والے کو دوسرے دین والے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ یہاں خاص طور پہ یہ بات جو اختلافات کی بنیاد پہ کی گئی، اور یہی اصول اگر دیکھا جائے تو جیسے پہلے دور میں لوگ ایک نبی کو مان کے دوسرے کا انکار کرتے تھے، اس کو کف کفر کہا گیا، تو آج بھی امت کو اسی طرح کے چار خانوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی، اور حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہونے کی ایک ٹرم جو ایجاد کر لی گئی، یہ بھی تفریق بین الامامین ہوگا، یا اماموں کے بیچ میں تفریق کرنا کہ ایک ٹھیک ہے اور دوسرا ٹھیک نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب کو ٹھیک کہتے ہیں، نہیں مانتے ایک کو ہیں، تو یاد رکھیے جب ہم ایک راستہ لیتے ہیں تو تین کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم دین کو چار ٹکڑوں میں بانٹ کے اس میں سے ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں اور باقی کو ہم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں، تو یہ تفریق ہوگی اور یہ کفر ہے۔ جس نے امت کو اس طرح بانٹا اس نے امت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا۔ ہاں ہر دور میں دین کے نئے چہرے دکھیں گے، ہر دور میں آپ کو نئے نئے دین کی خدمت کرنے والے دکھیں گے۔ وہ اپنے دور میں اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے اور وہ امام مالک تھے، تو آج کے دور میں آپ کو عبداللہ بن باز اور عثیمین جیسے اور عبد ناصر الدین البانی جیسے چہرے دکھیں گے۔ یہ تاریخ چلتی رہے گی۔ کام کیا ہے امت کا؟ کام کیا ہے آج امت؟ مجھے لگتا ہے سسک رہی ہے آج، اتنا تعصب ہے ذہن میں، یعنی تکلیف کے ساتھ کہوں گی کہ کل مجھے کسی نے کہا کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ 24,000 مسلم ہیں ٹوٹل وہاں اور 40 مسجدیں ہیں، اور آپ کو پتا کہ 40 مسجدیں بھی آباد نہیں ہوتی، وہ بھی جمعے کی مسجد ہے۔ یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم نے اپنی مرضی سے امت کو بانٹ دیا اور ہر ممبر پہ دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. آپ ایک چھوٹی سی چند گلیوں کے بیچ میں 7-8 مسجدوں کو دیکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ کیا ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کریں کیا, ہمارا کام کیا ہے کہ اصل کو پکڑ لیں, قرآن اور سنت کو لے لیں, باقی جس کی جو بات اچھی لگتی ہے اس کو سونے پہ سہاگا اس کو لیتے جائیے اور ہر ایک کی عزت کریں. لیکن جب دین والوں کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں رہتا, اور وہ ممبر جو اللہ کے نبی کی امانت ہے وہاں سے ایک دوسرے کے خلاف اگلا زہر اگلا جاتا ہے, تو یاد رکھیے پھر مسلم تو مسلم, نان مسلموں کو یہ خبریں جاتی ہیں. میں ایک دفعہ کسی جگہ ایئرپورٹ پہ تھی, سیکیورٹی میں جب شروع میں وہ چیک کرتے ہیں تو ایسی بات ہونے لگی اس عورت سے جو چیکنگ میں ہوتی ہیں, تو میں ہمیشہ ایسے موقع پہ بہت خوشی سے زیادہ بات کرتی ہوں ان سے کہ ان کو ذرا جھجھک ہے کچھ تو وہ کھل کے بات کریں. تو مجھے کہنے کی آر یو سونی, مجھے سمجھ نہیں یہ سونی کیا ہوتا ہے. کہتی سونی, پھر میں کہ وٹ ڈو یو مین بائی دس, کہتی شیعہ. جب اس نے شیعہ کا لفظ بولا نا پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سنی کہہ رہی ہے. میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا یہ دو لفظ؟ کہتی یس وی نو دس, مسلم ہیو مینی سیکٹس. یقین کریں میرا سر ندامت سے جھک گیا. میں کہا میں مسلم. یعنی آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے ایک دوسرے کے بیچ میں اس طرح کی تفریق کر لیتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج امت ٹوٹ گئی, آج امت کا وہ روب ختم ہو گیا. آج چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کے تو آپ دین کو پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایک امت بن کے کام نہیں کرنا چاہتے. آج ہر بندہ ذرا سا اختلاف ہوتا ہے اپنی کرسی الگ کر کے بیٹھ جاتا ہے, اور جتنے لیڈر اتنی جماعتیں, اتنی آرگنائزیشن, اتنے ادارے, یہ کس کی باتیں رہ گئیں؟ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ ٹوٹنے لگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے, اس ساری چیزوں سے بچنے کا علاج کیا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ جب دین کے نام پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں پھر اللہ کا دین نہیں کچھ اور نام پیارے ہونے لگتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ کیا ہے کہ آخرت بھولی ہوئی ہے. جس دن صرف نیکیوں کی قدر ہوگی, جس دن کوئی نہیں پوچھے گا بتاؤ تم کس جماعت سے تھے, کس آرگنائزیشن تھے, تمہارا استاد کون تھا, تمہارے شاگرد کون تھے, اس دن تو بس ایک ہی غم ہوگا کہ بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو. اسی دن کی بات اب اگلی آیتوں میں آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون ہم الظالمون. اے ایمان والو, جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور نہ شفاعت, اور کافر ہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے, جسے نہ اونگ آئے نہ نیند, اس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور جو اس کے علم میں ہے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی. دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں, ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی. اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور جو اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا کارساز, ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے. وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے, اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں, وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. یہ تھی آیت نمبر 254 سے 257. ان کا عنوان ہے اللہ کی رضا کو پالو انفاق کی قیمت پر. یہاں سے لے کے یا ایھا الذین آمنوا سے سورت کے آخری رکوع سے پہلے تک مال کی باتیں ہوں گی. ایک خوبصورت سی ترتیب بنتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کو دعوت دیتے ہیں کیا کہ خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس میں کوئی تجارت کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. مجھے ایسے لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ جیسے ہڑتال کا دن ہے. अल्लाह ताला हम सबको बताता है कि अगर वाकई तुम अल्लाह की रज़ा को पाना चाहते हो तो फिर तुम अपनी पसंद की हर चीज़ उसके रास्ते में दे दो। वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में अपनी मनपसंद चीज़ों को नहीं देता, दर हकीकत वो अल्लाह के दीन से संजीदा नहीं है। हम जिस चीज़ से संजीदा होते हैं ना, हम उसकी कीमत देते हैं। हम एक कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं, हम उसमें सीरियस होते हैं तो हम उसके लिए हज़ारों भी खर्च करते हैं। हमें एक जेवर लेना होता है और हम उसके लिए संजीदा होते हैं, हम उसके लिए लाखों क्या करोड़ों भी लगाने लगते हैं। इसी तरह बच्चों की तालीम को देख लें, घरों को देख लें, ज़रूरत की चीज़ों पे हम खर्च करते हैं। जो चीज़ हमें प्यारी होती है हम उस पे खर्च करते हैं। किसी पे खर्च करना दरअसल हमारे उसके साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार है। इसी तरह अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना इंसान के उस दीन से मोहब्बत का इजहार है। हमें अपने बच्चे तो प्यारे हों, हम उन पे तो खर्च करें, लेकिन अल्लाह के दीन पे खर्च ना करें। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह का दीन हमें बस उतना ही प्यारा है जितना कि हमारे माल और हमारी दूसरी चीज़ों के तकाज़ों से बाहर है। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि अल्लाह के रास्ते में तुम अपने आप को, अपने असासों को खर्च कर लो, अपनी मसलहतों को कुर्बान कर लो, तो तुम दीन में आगे बढ़ते जाओगे। और जब कोई बंदा इन्फाक की कीमत पर दीन को इख्तियार करता है तो उसके लिए दीन एक संजीदा हकीकत बन जाती है। और कोई किसी मामले में उसी वक्त संजीदा होता है जब उसकी कदर को जानता है। इसीलिए बताया गया कि तुम नहीं खर्च करना चाहते, कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं है ना वो ज़ात कौन है। इसलिए अल्लाह ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल क़य्यूम, एक आयत है लेकिन 10 से ज़्यादा जुमले हैं, 25 के करीब अल्लाह ताला के नाम और सिफात इसमें पाए जाते हैं कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना तुम्हें लगाना मुश्किल लगता है, इसलिए कि तुम्हारी नज़र में अल्लाह की अहमियत नहीं और तुम्हें बताया जाए कि वो ज़ात कौन है। उसके हैं सारे चीज़ें, उसने तुम्हें कुछ दिन के लिए ये चीज़ें दी, तुमने समझा कि ये मेरी हो गई। जिसको अल्लाह की ज़ात की मार्फत मिल जाती है ना, फिर वो अपने आप को बचा के नहीं रखता। क्यों सहाबे कराम ले ले के फिरते थे कि अल्लाह के नबी कबूल कर लें। वो औरतें अपने बच्चों को लेके फिरती थीं, वो अपने माल और असबाब को लेके फिरती थीं, वो सारी रात बैठ के काम करती थीं, मेहनत मजदूरी करती थीं और चंद पैसे जो जमा होते उसको ला के पेश करती कि अल्लाह के नबी इसको अल्लाह के रास्ते में कबूल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आखरत असल मसला है और उनको पता था कि अल्लाह की ज़ात ही वो ज़ात है कि जो बंदे की चीज़ों की कदर कर सकती है। अल्लाह की नेमतों की को अगर किसी जगह उसकी कीमत डलवानी है ना, तो सबसे ज़्यादा उसकी कीमत आप वहीं डलवा सकते हैं जहाँ अल्लाह का रास्ता हो। दुनिया में आप कई दफ़ा कुछ ख़रीदते हैं, आज ख़रीद के ले आएँ, कल इस्तेमाल कर लेंगे, कल उसकी एक टके की कीमत नहीं होगी। नए कपड़े की तो शायद कोई कीमत आपको दे दे, एक दफ़ा आपके गले से उतर गया तो आपको कोई एक उसका आधे पैसे भी नहीं देगा। इंसान तो इतना कमज़ोर है कि जिस चीज़ को उसके हाथ भी लग जाते हैं वो चीज़ भी नाकारा हो जाती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात जब बंदा उसके रास्ते में कुछ लगाता है तो उसको कहाँ से लेता है, बढ़ा बढ़ा के लेता है। तो लिहाजा बात यही है कि अल्लाह की मार्फत, और लेकिन अल्लाह की मार्फत को आन पाने के बावजूद भी कभी कभी इंसान अल्लाह के रास्ते में संजीदा क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ खुशफहमियाँ होती हैं। फ़लाँ बुज़ुर्ग मेरी सिफारिश कर देगा, मैं बख्शा जाऊँगा, फ़लाँ जो है वो मेरे मामले में इस तरह कर देगा और अल्लाह ताला मुझे बचा देगा। कहा नहीं, आयतुल कुर्सी को जिसने समझ लिया शऊर के साथ, फिर ये नहीं हो सकता कि उसके ज़िंदगी में कुछ कमी आ जाए। ये वही सूरत है कि ये वही आयत है कि जिसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना जन्नत में जाने की दलील बनाया गया। जो ये पढ़ लेता है उसको शैतान से बचा लिया जाता है, लेकिन कैसे? क्या हम भी सूरह फातिहा, हम भी सूरह आयतुल कुर्सी रात को पढ़ेंगे तो शैतान भागता होगा? कैसे भागे, हमें तो खुद नहीं पता। हमारे तो अपने घरों के शैतान नहीं भागते। कई दफ़ा दिन में हम सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और इसके बावजूद हमारे घरों के शैतान नहीं भागते। असल बात है कि इसको शऊर से पढ़ा जाए, इसके ऊपर बहुत गौर की ज़रूरत है। एक सीडी है हमारे इस मौजू पे, लैसा कमिस्ली ही, कि उस जैसा कोई भी नहीं। दो सीडीज़ हैं, वेबसाइट पे भी मौजूद होंगी, दावा सीडीज़ में। आप में से जब भी किसी को मौका मिले तो सुनिए और वाकई फिर इसको इस तरह समझ के सुनिए और पढ़िए कि वाकई जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ें तो शैतान भाग जाए। क्योंकि शैतान को तो अल्लाह का एक जगह नाम लेना पसंद नहीं होता, कहाँ फिर इंसान इतने नाम अल्लाह ताला के ले। और अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी मार्फत अता फरमा दे। اور اس کے بعد دین کے اندر جبر کی بات ہوئی. بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا, وہ تو خود دین کے اندر داخلہ لینے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے, پھر وہ بچ کے تھوڑی رہتا ہے. مثلا دنیا میں اگر کوئی اچھا سکول ہوتا ہے تو کیا سکول والے آپ کے پیچھے پھرتے ہیں کہ آؤ پلیز ہم سے داخلہ لے لو اور رجسٹریشن کرا لو؟ نہیں, لوگ پھرتے ہیں. کیوں؟ کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کی قدر ہے ان کو. اسی طرح جس کو ایک دفعہ اللہ کی قدر ہونے لگتی ہے نا, پھر وہ دین سے باہر نہیں رہ سکتا. چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو تو شعوری دین کی طرف آئے, یا پھر وہ کفر کی طرف ہو اور اس کو ایک دفعہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیتے ہیں, رب کی معرفت دیتے ہیں, تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ پیچھے رہے. اسی لیے فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. مراد کے کہ دین میں آنے میں کوئی جبر نہیں, کسی کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں بنا سکتے. اور اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے, انہوں نے اپنی اولادوں کو دور جاہلیت میں یہود بنا دیا تھا, منت مان لیتے تھے کہ ہمارا فلاں کام ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو جیوز بنا دیں گے. اب بچے جیو بن گئے. اب جب دین آیا, یہ ماں باپ دین پہ آئے, اسلام آ گیا, تو فکر لگ گئی اولادوں کی, پکڑ کے زبردستی ان کو کھینچنے کی کوشش کی کہ ان کو اسلام پہ لائیں. اللہ نے کہا ایسا ظلم نہ کرو, تم خود ذمہ دار ہو اپنی اولادوں کو یہود اور نصارہ بنانے کے. جس طرح تم نے وہاں کوتاہی کی, اب دوسری کوتاہی نہ کرو کہ ان کو زبردستی اسلام کی طرف لاؤ. لانا چاہتے ہو بگڑوں کو تو ان کو اللہ کی معرفت دے دو, ان کو رب سے جوڑ دو, ان کو مت احکامات میں الجھاؤ, ان کو مت مسائل میں جھلجھاؤ, ان کو ایک دفعہ اللہ کی حقیقت بتا دو, پھر خود پلٹ کے آئیں گے. اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے, قد تبین رشد من الغی, اندھیرا روشنی سے واضح ہو گیا. اللہ نے انسان کو اس کی عقل دی ہے کہ اس کو حق اور باطل کا فرق پتہ چلے. جب تک انسان نہ چکھے تو نہ چکھے, ایک دفعہ جب اللہ کے دین کا مزہ چکھ لیتا ہے, پھر تو وہی پیچھے ہٹے گا جس کے نصیب میں ہی کوئی بدبختی ہوگی. اس لیے لوگوں کو اللہ کے دین کے مسائل بتانے سے زیادہ اللہ کی ذات کی قربت دینے کی ضرورت ہے. جس کو ایک دفعہ رب کی معرفت ہوتی ہے, انشاءاللہ پھر وہ پیچھے نہیں پلٹ سکتا. لیکن اس راستے میں کچھ طاغوت ہوتے ہیں. سب سے پہلا طاغوت تو انسان کا اپنا نفس ہے. اس کا نفس نہیں چاہتا کہ وہ دین کی طرف آئے. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ دین شروع ہوتا ہے دین سیکھنے سے. ہم سب اللہ کی کتاب سن رہے ہیں اس وقت, ہم سب جو یہاں پہنچے ہم کن طاغوتوں سے گزر کے پہنچے؟ سب سے پہلے تو ہمارے نفس نے ہمیں روکا ہوگا, سو جاؤ کیا کرنا ہے, ترس کھائے گا ہم پہ کہ کیا فائدہ, اب روزے کے بعد اتنی صبح اٹھ کے بیٹھ گئے ہو تو پھر دن تو اور لمبا ہوگا, تھوڑا سا سو جاؤ. ہم نے اس کو کچلا, ہم نے کہا نہیں جو مرضی تم کو, ہم نے اٹھنا ہے. پھر جو ہی انسان اس سے نبٹ لیتا ہے اندر کے طاغوت سے, تو پھر باہر کے طاغوت آ جاتے ہیں. بعض دفعہ گھروں کی ذمہ داریاں, بعض دفعہ کچھ مالی پریشانیاں, کچھ ایسے معاملے کہ, اور انسان ان سارے طاغوتوں سے ہوتا ہوتا پھر آگے اللہ کے راستے تک جب پہنچتا ہے نا, تو وہ ہانپنے کانپنے لگتا ہے. اتنے محاذ لڑ کے آنا پڑتا ہے. یقین کریں یہ شعور کا سفر ہے. اگر انسان کو اس راستے کی قیمت پتہ نہ چلے نا, تو وہ ایک دن کے بعد دوسرے دن نہیں آئے گا. وہ ایک دن تو کسی کے کہنے پہ آ جاتا ہے, مجبوری ہے, دوسرے دن تبھی آئے گا جب اس کو واقعی شعور ہوگا کہ یہ دینا نہیں یہ لینا ہے, یہ میری خیر کی بات ہے. پھر وہ صرف سنتا نہیں, وہ لکھتا بھی ہے. وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا, پھر وہ اس کے اندر کچھ لفظ لکھتا ہے تاکہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. میں ہر سال جب دورہ قرآن کراتی ہوں, اللہ کی توفیق سے میں ایک نیا قرآن لیتی ہوں اور اس میں میں نئے نوٹس بناتی ہوں اور نئے طریقے سے لکھتی ہوں. کیوں؟ کل میرے بعد سے میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے, کوئی پڑھے گا ان قرآنوں کو, مجھے فائدہ ہوگا. میں کیوں اپنے ہاتھوں کو محروم کروں؟ اسی لیے میں آپ سب سننے والوں کو یہاں اور وہاں کہوں گی کہ اپنے آپ کو محروم نہ کریں. آپ کے کان تو اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں, آپ کے ہاتھ کیوں نہیں سن رہے؟ آپ کی آنکھیں کیوں نہیں دیکھ رہی ان ترجموں کو, اور کیوں آپ کے ہاتھ چھو نہیں رہے پیار سے محبت سے اس کلام کو کہ جس کو دل چاہتا ہے بار بار چھوئے, اور اگر اجازت ہوتی چومنے کی تو اس کو چومنے کو دل چاہتا ہے. تو اپنے آپ کو بہترین استعمال کریں, گیٹ مور فرام یور لائف, زندگی کو کریں. ایک ایک چیز, ایک ایک نقطہ جو آپ کے ہاتھ سے لگتا ہے, ایک ایک ہائی لائٹ جو آپ کرتے ہیں قرآن پاک کو, وہ کل انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ کے نام اعمال میں تلے گا. اب طاغوتوں کی بات کرنے کے بعد کچھ جیتے جاگتے طاغوتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے, جو مختلف دوروں میں مختلف ادوار میں اللہ کے نیک لوگوں کے سامنے آئے. وہ کیا تھے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے, یعنی زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा भी करता है और मारता भी है, वो कहने लगा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ की तरफ से ले आता है, तू इसे मगरिब की तरफ से ले आ। अब तो वो काफिर हैरान रह गया, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये थी आयत नंबर 258। इसका उनवान है नमरूद को हरीफ नहीं मदऊ बनाया। मुश्किल जुमला है, मैं आसान कर दूंगी बाद में इंशाल्लाह। नमरूद को हरीफ नहीं, हरीफ कहते हैं मुखालिफ को, दुश्मन, हरीफ नहीं मदऊ बनाया। मदऊ कौन होता है? जिसको दावत दी जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दौर में दुनिया में आए, वो दौर वो था कि जब नमरूद नाम का एक शख्स हुक्मरान था। उस दौर में लोग इस तरीके से बादशाहत का किसी, मतलब उस दौर में कोई जमहूरियत का या इस तरह का कानून नहीं था कि चुना जाए। उस दौर में लोगों का तसव्वुर क्या होता था कि कुछ लोग हैं जो दुनिया में वो अल्लाह ताला का नौज़ुबिल्ला अवतार हैं या इंसानी पैकर में खुदा हैं। कदीम इराक़ के जो बादशाह नमरूद थे, उसका मामला भी यही था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में ये आया। इसकी कौम जो थी, इसको सूरज देवता का सरदार मानती थी। इनका ख्याल था कि असल खुदा जो है वो सूरज है। अब सूरज को सजदा उल्टा होके तो कर नहीं सकते, तो लिहाजा ज़मीन पे ये नमरूद जो उसका एक अवतार, जो उसका एक रूप हमारे सामने फिर रहा है, इसको हम लेके सजदा करेंगे। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला की पुकार दी, तौहीद की दावत थी, सरासर गैर सियासी बात थी। अल्लाह का पैगाम, एक अल्लाह को मानना, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन नमरूद को शक पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत में तो सूरज एक मखलूक है, असल ज़ात तो रब है। उसको लगा कि अगर सूरज को लोगों ने मखलूक जान लिया तो मेरी खुदाई तो ख़तरे में पड़ गई। लिहाजा उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ एक मुनासरा किया, बहस मुबासे के लिए बुलाया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में इब्राहिम उलझने की बजाय और उसकी बात को मनाजरे और मुबासे और डायलॉग में बदलने की बजाय उसको एक मदऊ समझा। मदऊ कौन होता है? जिसको दावत दी जाए। जब कभी हम किसी के सामने अल्लाह की बात करने जाएं, तो नोट कर लीजिए अपने लिए कि कभी उसको अपना मुखालिफ ना समझें, चाहे वो किसी बड़ी से बड़ी गैर मुस्लिम रियासत का बादशाह ही क्यों ना हो। क्योंकि जब दाई दीन किसी को हरीफ समझ लेता है, तो बात कैसे करेगा? आप पहले से सोचे बैठे हैं कि आपके सामने आपका दुश्मन है। जब आप किसी को अपना दुश्मन कहेंगे, तो आपकी आवाज़ में जोश पैदा होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारेंगे टेबल के ऊपर, आपकी आंखें सुर्ख होने लगेंगी। और दुश्मन के सामने तो वाकई घुराते हैं लोग। लेकिन जब आप किसी को मदऊ समझेंगे, आपने तो दावत देनी है, आपने इनको नहीं ख़त्म करना, इनके कुफर को ख़त्म करना है। जब आपको ये पता चलता है कि इस्लाम की जंग काफिर से नहीं, कुफर से है, तो फिर आप उसके कुफर को दबाएंगे। बार बार नमरूद जो था वो गुस्सा दिलाने वाली बात कर रहा है, और इब्राहिम उलझने की बजाय दूसरी दलील दे देते हैं। चूँकि सूरज देवता का अवतार था, तो पहली ही दलील ऐसी दे दी कि बताओ सूरज को मशरिक से मगरिब में लाओ। अगर तुम बकौल तुम्हारे लोगों के, अगर तुम सूरज देवता के अवतार हो, तो सूरज को तो तुम्हारी माननी चाहिए, तो फिर तुम ज़रा इसको दाएँ से बाएँ से या बाएँ से दाएँ में करके दिखाओ। लेकिन वो नहीं कर सका। फबूहित अल्लज़ी कफर, ये बात होती है दावत में, ये खूबसूरत नुक्ता होता है कि आप ऐसे दलाइल पेश करें कि सुनने वाला उसको सुन के जवाब ना दे सके। लेकिन कभी गुस्से से नहीं, कभी ज़ुबान सख्त ना हो, कभी बड़ी बात नहीं करनी। और आप देखिए कि दिल से मान गया लेकिन ज़ुबान पे ना आया, क्यों? तअस्सुब, रुकावट। आप अपने हिस्से का काम कर दें, आप लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की शम्मा बेदार कर दें, उनके दिल बताएंगे कि आपकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले ये हक है। वो माने ना माने उनको छोड़ दें, हम मनवाने नहीं आए। हमारा काम क्या है कि हम अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाते रहे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बारी सारी बात हमको सिखा दी। फिर इसी तरह एक आखिरी बात जो इस आयतों में हमने देखी, कि इस आयत में देखी कि वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। ये कैसे है? आप देखिए कि दुनिया में हर चीज़ को देखने के मुख्तलिफ रुख होते हैं। मसे इस वक्त अगर मैं इस रूम में देखूँ, तो मुझे सामने लगा हुआ वो बैनर दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। आपको हो सकता है पीछे लगी हुई स्क्रीन दिख रही होगी जो मुझे नहीं दिखती। हमारा एंगल फ़र्क है ना, डिफरेंट जो एंगल होता है ना, इंसान जिस एंगल से जिस चीज़ को देखता है ना, उसको वो वैसे ही दिखती है। इसलिए एक चीज़ अगर आप एक एंगल से देखेंगे तो आपको जुल्म दिखेगी, और अगर आप उसको दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो आपको अपना हक दिखेगा। हर जालिम ने जिस पे भी जुल्म किया, उसने यही सोच के किया कि ये मेरा हक है। मैं किसी पे जुल्म नहीं कर रहा। एक दफा जालिम को पता चल जाए ना कि मैं जुल्म कर रहा हूं तो कभी वो ना करे। तो असल बात क्या होती है कि इंसान अपने मिजाज को बदले। अगर कहीं कोई चीज़ आपको गलत दिख रही है तो अपने एंगल को चेंज कीजिए। रुख चेंज करने से बात ठीक होती है। आप लोगों के रुख बदल दें, सारी चीज़ों से हटा के लोगों को अल्लाह की तरफ डाल दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वही लोग जो जुल्म कर रहे थे कल वो फिर एहसान करने वाले बन जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला हिदायत देता है। अल्लाह ने हिदायत के फैसले किए हुए हैं, लेकिन जब लोग मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को देखते हैं तो फिर उसका फ़ैसला फिर वो अपने हाथ में ले लेते हैं। अब अगली चीज, अगली एक और मिसाल। औ कल्लसी मर्र अला करियतिन वही या खावियतुन अला उरूशिहा, या उस शख्स के माने जिसका गुजर इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा इस मौत के बाद, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला किस तरह इसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने इसको मार दिया 100 साल के लिए। फिर इसको उठाया, पूछा कितनी मुद्दत गुजरी। कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तो अपने बस अब तो अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख। हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख के हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। व इस क़ाल इब्राहीम और रब्बी अरिनी, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। जनाबे बारी ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं। जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया 4 परिंदे ले लो, इनके टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। वालमन्नल्लाह अजीज़ुन हकीम, और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है और हिकमतों वाला है। ये थी आयत नंबर 259 से 260। इनका उन्वान है इल्मुल यकीन के दर्जे। यहाँ मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने के दो तजुर्बात का जिक्र है। इनका ताल्लुक अंबिया कराम से है। पहला जिक्र है वो हज़रत उज़ैर का है, 5वीं सदी कबल मसीह की शख्सियत है। और दूसरा हज़रत इब्राहीम से ताल्लुक़ रखता है जो तकरीबन 2160 से, यानी कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 200 साल पहले का ये वाक़या है। अल्लाह ताला नबियों को ऐसे वाक़यात दिखाता है। क्यों दिखाता है? ताकि उनका इल्म जो है वो ज़ाहर पे दिखने लगे, गैब के पर्दे छट जाएं, और वो बात जो वो दूसरों को कल बताएंगे वो अपनी आंखों से देख लें। इसको मुशाहदे का इल्म कहते हैं, इसको इल्मुल यकीनी कहते हैं। जब कोई चीज़ इंसान खुली आंखों से देख लेता है तो दूसरे को बतानी ज़्यादा आसान होती है। इसी कुलिये के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र करवाया गया, और उसमें आपने जन्नत और जहन्नम के जो मामलात थे वो देखे, और उसके बाद जब आपने बात बताई तो उसमें मज़ीद जो है वो शिद्दत आती है। अल्लाह ताला ने यहाँ जो बात बयान की वो क्या है कि नबी जब भी कभी किसी के पास कोई पैगाम लेके आते हैं तो उससे पहले नबियों की अपनी सच्चाई जो है वो साबित हो चुकी होती है। हर नबी को 40 साल की उम्र के बाद नबुवत मिली, चंद एक एक्सेप्शंस के सिवा। अब 40 साल का जो वक्त होता है वो अपने कौम को समझ चुके होते हैं, कौम उनको एक सच्चा इंसान पा चुकी होती है, और वो देख चुकी होती है कि इन्होंने कभी भी कोई बात अपनी तरफ से नहीं की। उसके बाद फिर मुशाहदे को साथ लेते हुए और अल्लाह ताला की तरफ से जो वही नाजिल होती है उसको लेके जब वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो उनकी बात में मज़ीद ज़ोर पैदा होता है। हमारे लिए इसमें अमल की बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात में वज़न पैदा हो तो हमें अपना किरदार बेदाग करना पड़ेगा, हमें अपने इल्म को पुख्ता करने पड़ेगा, कायनात में इस तरह गौर व फिक्र करना पड़ेगा, तदब्बुर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला की निशानियों में मुर्दों को ज़िंदा करना कितनी बड़ी निशानी है। आज हमें तो ये बड़ी लगती है लेकिन अल्लाह के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं, और हमारा ईमान है कि ये वाक़यात हो चुके। अब देखिए कोई परिंदों को ज़िबा करे, उनके सार पार सब चीज़ों को अलग कर दे, फिर उनको मिला के अलग उनके गोश्त रखे, और कोई पुकारे और सारे उड़ते हुए आए, हमारा ईमान है कि ये हुआ। ये कोई ऐसी बात नहीं। बाज़ लोग जिन्होंने मौजज़ात का इनकार किया उन्होंने ऐसी आयतों पे आके पता नहीं क्या कुछ तावीलें की कि पता नहीं ऐसा हो गया और वैसा। यकीन रखिए कैसा हुआ, کیوں کہ جس ذات نے آج یہ کیا وہ کل بھی کرے گا، اور مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی نشانی ہے کہ جس کو انسان جب شعور کے ساتھ سمجھ جاتا ہے، مان جاتا ہے، تو اس کو پھر یقین آنے لگتا ہے کہ واقعی اس دنیا کے بعد جب میں اگلی دنیا میں نکلوں گا تو مجھے زندہ ہونا ہے. اور اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے سامنے پیش کیا کہ جب کسی کو کل زندہ ہونے کا اعتبار آ جائے گا نا، تو پھر اس کی زندگی کا ایک اور ہی رخ کھلے گا، اور وہ کیا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایزا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اداس ہوں گے. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا رسانی ہو. اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا پہنچا کر برباد نہ کرو. جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میم برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور بالکل سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ تھی آیت نمبر 261 سے 264. ان کا عنوان ہے ہر عمل ایک بیج ہے. ہر عمل ایک بیج ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا، وہ ایک بیج کی طرح ہے. جو اس دنیا کی زمین پہ ڈالتا ہے، یعنی دکھاوے یا ریاکاری کے لیے، اس کو اس کا پھل اسی دنیا میں مل جاتا ہے، اور جو اس کو آخرت کی زمین پہ ڈالتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر ملتا ہے. وہ لوگ جو دنیا کی شہرت اور دکھاوے یا ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو دنیا میں اس کی بہاریں نظر آ جاتی ہیں، لیکن جب آخرت کی سرزمین پہ وہ دیکھیں گے تو ان کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہرت اور عزت اور پانے کے لیے کچھ خرچ کرنے کو کیسے بتا دیا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پہ یقین نہیں رکھتے کہ جو آج خرچ کریں گے کل اس کا بدلہ ملے گا. ہم نے یہاں کبھی، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی اگر گندم کا کوئی پودا دیکھا ہو، یا اس کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا توجہ اگر آپ نے اس پہ دی ہو، تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کتنی نشانی رکھی. ایک دانے کے اوپر 100 دانے لگتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھر 100 اور 700 تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو میں تھوڑی سی ایک پکچر دکھاتی ہوں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ گندم کا جو خوشہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مثال دے کے یہاں سمجھایا، تو اسی کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہماری جو نیکیاں ہوں گی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ کتنی زیادہ یعنی بڑھتی چڑھتی ہوں گی. یقین تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد بھی آ ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جہاں رکیں گے وہاں پہ میں آپ کو یہ چیز دکھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عملوں کو کیسے بڑھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کوئی ایک نیکی کرتے ہیں اور اس ایک نیکی کے بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کو نیکی کرتا دیکھ کے دوسرا بھی وہی نیکی کرنے لگتا ہے، پھر دوسرے کے اس نیکی کو کرتے دیکھ کے تیسرا کرنے لگتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹے بنتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک پوری ایک ایسا خوشہ بن جاتا ہے کہ جس کو آپ محسوس کریں گے کہ وہ اپنا حسن رکھتا ہے. دین کا کام جب بھی کوئی انسان کرتا ہے تو ابتدا میں وہ تنہا ہوتا ہے. آپ اگر آج اپنے گھر سے اٹھ کے آئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، لیکن آپ تنہا نہیں رہیں گی زیادہ دن. انشاءاللہ کل وہ دن دور نہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی کوئی دوست، آپ کے گھر میں سے کوئی آپ کی بیٹی، کوئی بہن مل جائے گی، پھر آپ دو بن جائیں گی. پھر آپ دو مل کے کوشش کریں گی تو آپ دونوں کے گھروں کا ماحول بدلے گا، اور اس طرح آپ 2 سے 10 بن جائیں گے. اللہ کے یہاں جمع نہیں ہے، ملٹیپل ہے. بس ہم کہتے ہیں نا 2 جمع 3 5، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 ضرب 3 6. ہم کہتے ہیں کہ 3 جمع तीन जमा तीन समझ लें कि आप कहेंगे उसको छः, लेकिन अल्लाह ताला करते हैं तीन ज़रब तीन यानी नौ, यानी अल्लाह ताला के पास मल्टीपल्स चलते हैं, प्लस साइन नहीं चलता। ऐसे बंदे की नेकी जिसकी एक नेकी को अल्लाह ताला 700 नेकियों से भी बढ़ा दे, आप बताइए क्या फिर वो नहीं करेगा? दुनिया के फ़ायदों के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो कितना, हमने कितना खर्च किया? मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, अगर आप वाकई उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हों तो आप करके देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ अपने कपड़ों की एक असेसमेंट करके देख लें, आप तक जितने इस वक्त आपके पास प्रेजेंट कपड़े मौजूद हैं ना वार्डरोब में, सूट केसेस में, कॉमन यूज़ के नाइट सूट्स, वेडिंग ड्रेसेस, पार्टी ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेसेस, बाकी तो मुझे नाम भी नहीं आते, सिर्फ उनकी एक कीमत देख लें, बैठ जाएं और अपने 10-10 जोड़ों को लेके बैठ जाएं, उनकी कीमत लिखें, ये कितने का बना था, चले जितने का बना था उसको ही लिख लें, आज उसकी वैल्यू ना करें, कल कितने का बना, आप उस पर कितना लगा चुकी वो करके देखें। मेरा ख्याल है कि दिल बैठने लगेगा आपको, आपका सिर्फ आप अपने कपड़ों को जमा करें, मैं जेवर की तो बात ही नहीं करती। मैं तो हैरान होती हूँ कि एक एक औरत इस वक्त 5-5, 6-6 लाख का जेवर का सेट पहन लेती है, अगर तो अल्लाह की देन है, लेकिन ज़रा सोचिए उसकी वैल्यू क्या है। जिस दिन गोल्ड का जेवर आप वापस करने जाते हैं ना, उस दिन आपको पता चलती है इस दुनिया की हकीकत। एक दिन पहले आप ले आएँ या एक हफ़्ता पहले आप ख़रीद लें वो जेवर, और वो आपको अगर वो 1 लाख का मिलता है, किसी मजबूरी से अगर आपको वो एक हफ़्ते या 10 दिन के बाद बेचना पड़े तो वो 1 लाख की बजाय 60 हज़ार का रहता है। और सुनार डंके की चोट पे कहते हैं कि 60% आपका होगा, 40 हमारा होगा, ये नए की सूरत है, और पुराना कर देंगे तो शायद वो 40 भी ना दें। ये वो दुनिया है, ये दुनिया की खेती में, जब दुनिया की ज़मीन में हम कोई बीज डालते हैं ना तो उसको कीड़ा लग जाता है, उसको सुसरी पड़ जाती है, वो इतना ख़राब हो जाता है कि वो अपनी नज़रों से भी उतर जाता है। देखिए दूसरे तो हमारी चीज़ों की क्या कदर डालेंगे, हम अपनी चीज़ों को खुद ही देख लें। वो चीज़ें जो कल तक लेने के लिए तरस रहे थे, कितनी लड़ाइयाँ करी, कितनी मेहनतें करी शौहर से कि ये चीज़ ज़रूर लेनी है, और आज वो चीज़ दिल से उतरी हुई है क्योंकि आज उससे बड़ी चीज़ आ गई। हम तो खुद अपनी पुरानी चीज़ को नहीं पहनते, हमें तो खुद अपनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो जिस चीज़ को हमने इतना डिवैल्यू कर दिया, कल उसकी अल्लाह के यहाँ क्या कदर होगी? हाँ खा लिया पी लिया ख़त्म, दो हिसाब, ठीक है, जायज़ है नाजायज़ है एक अलग बात है, ख़त्म। आखिरत की ज़मीन में जब एक बीज डालते हैं ना तो वो बड़ी फर्टाइल है, लेकिन उसको फर्टाइल बनाने के लिए कुछ मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो क्या कि दिल की खुशी से करें। आप दीन के लिए देखिए, हमारे यहाँ एक अमूमन तसव्वुर क्या है कि दीन के लिए खर्च करने का तरीका क्या है कि मस्जिद के डोनेशन बॉक्स में चंदा डाल दो, ये है हमारा दीन। ना हमारा दर्द उसमें लगा, ना हमारी एफर्ट लगी, ना कोशिश लगी। हाँ हम ये करें कि फलां को जाके तो कुछ गरीबों के घरों में बांट दें, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने नेकी के बहुत सारे पहलू बताए, लेकिन असल बात क्या है कि इंसान अपने आप को चेक करे कि वो नेकी जिसमें मेरा भी कुछ लगे। सिर्फ माल देने से वो अजर नहीं मिलता जो जान देने से भी जलता है। बस दफ़ा तो इंसान का अपनी ज़ात पे खर्च करना भी उस खर्च से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो किसी दूसरे को आप देते हैं और बेपरवाह रहते हैं। बस अगर आप देखिए कि आप अपनी ज़ात पे लेके बैठते हैं कोई भी चीज़, आपका वक्त लगता है, आपकी एफर्ट लगती है, आपकी सोच लगती है, आप उस चीज़ को अपने इस्तेमाल में लाते हैं, आप उससे कुछ आके खैर की बात करते हैं। बस अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, अब मुझे पता है कि ये मेरे लिए मेहनत का है, मुझे इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, तो मैं इससे ख़ुद फ़ायदा उठाऊँगी ना, और मैं ये कहूँ नहीं मुझे ये अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना है, मैं जाऊँ किसी मस्जिद में दे दूँ, जी आप मेरा कंप्यूटर रख लें, आप इस्तेमाल करें, यकीन करें वहाँ 4 और भी पड़े होंगे जिस पर मिट्टी पड़ी होगी, जहाँ इस्तेमाल करने वाले नहीं होते वहाँ तो बड़े बड़े सदका जारिया ज़ाया हो जाते हैं। जिस तरह किसान कोई बीज डालते वक्त देखता है कि किस ज़मीन पे डाल रहा हूँ, मेरा बीज मेरी खेती में डलेगा या बाहर फुटपाथ पे डलेगा या बाहर कहीं पगडंडी पे डल जाएगा जो आने वालों के कदमों में रुल जाएगा, इसी तरह खुदारा अपनी नेकियों को ज़ाया ना किया करें। ये कीमती माल होता है, ये मेहनत की कमाई है, इसको दे के चेक तो करें कहाँ दिया क्या किया। हमें ये नहीं कहा कि लोगों को पीछे ढूंढो और करो और देने के बाद तकलीफ दो, नहीं अज़ा और तकलीफ नहीं, देने से पहले सोचो देखो कहाँ देना है, कहाँ देने से मेरा बढ़ता है, कहाँ मेरा बढ़ावा मेरे लिए 1 गुना बढ़ता है, कहीं 10 गुना बढ़ता है। दुनिया में आपको बिज़नेस करते हैं, आपको कितना यकीन होता है कि यहाँ 10% प्रॉफिट है, यहाँ 20% है, यहाँ 50% है, कौन सा लेंगे जहाँ ज़्यादा होगा। तो दीन के लिए खर्च करते वक्त भी देखिए कि किस जगह खर्च होगा। मसलन अगर आप देखिए कि आप किसी को खाने का एक लुकमा खिलाते हैं, गरीब का पेट भरते हैं आप, उसका पेट भर गया, जितनी देर उसके पेट में वो लुकमे रहेंगे इंशाल्लाह ताला उसकी नेकियाँ आपको मिलेंगी। अगर वो दीन सीख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उसने उस दौरान कोई कुरान याद किया है या उसने कोई दीन का हुक्म सीखा है, आपको अजर मिलेगा। दैट्स इट. लेकिन अगर आप किसी ऐसे गरीब को खिला रहे हैं कि जिसने उसी खाने को खा के एक फिल्म देखी, आपका इधर कहाँ गया? कोई नेकी कर भी ली तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे उसके पेट में रहा. 6 घंटे हमारा खाना जो है ना, मुंह से निकल के निकल मतलब जिस्म से गंदगी बन के निकलने के बीच में ऑलमोस्ट 6 आवर्स होते हैं, जो स्टमक खाली होकर फिर इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है. हमने क्या किया? नेकी के मौके ढूंढने चाहिए, वो निगाह ढूंढे इंसान के जिससे उसकी नेकियों के फल लगे, एक नहीं बल्कि उसको 700 दाने मिलने लगे. हाँ, कुछ कीड़े हैं जिसकी वजह से खड़ी फसल ख़राब होती है, और वो क्या, बिल मन वल अज़ा. देने वाले को फिर बाद में जतलाना नहीं चाहिए. हमारा हाल क्या है कि पहले नौकरों को कुछ दे देते हैं, पहले अपनी ही ज़कात से उनको देते हैं चीज़ें, ताकि इनके ऊपर हमारा रोब चलता रहे और वो समझे बीबी जी ने हमें तनहाई इस दफ़ा ज़्यादा दी है. असल में वो हमारी ज़कात के कपड़े होते हैं, ज़कात की चीज़ें होती हैं, उनके घर बनवाते रहते हैं. कतन जायज़ नहीं है. याद रखिए, जिससे आपने उसके बदले में कुछ फ़ायदा कुछ दबाव ही ले लिया, आपने तो अपने नाम पर डाल दिया. और एक तो देते हैं, फिर दूसरा क्या करते हैं कि देखो, आप मिसाल है, आज ज़रा अपनी किसी मासी को 2,000 रुपये दे दें, आपसे वो मांग के ले दें. इत्तफाक से कल ही वो देर से आए, आपने देखा, भाग गई ना. इनके साथ तो जितना करो ना, ये यही करते हैं. ये तो होते ही बेफैज लोग हैं, और इनके साथ तो ये और वो. अब देखिए, बाज़ दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो तकलीफ़ दे बातें करते हैं ना, वो बड़ी तकलीफ़ दे. और बाज़ दफ़ा जब अल्लाह के रास्ते में बड़ी मोहब्बत से अपनी कोई चीज़ देना भी चाहते हैं, तो देते वेते भी कहते हैं, ये बेल तो मुझे बड़ी पसंद है, इसको तो नोची लो, ये कहीं और लग जाएगी. ये बटन तो बड़े कीमती आए थे, ये कहीं और लग जाएगा. और दुपट्टा तो बड़ा ही खूबसूरत है, इसको तो और ही किसी सूट के साथ लगा लूंगी. और उसको एक नुचा पुचा सूट दे देते हैं कि ये रख लो. अपने लिए लेते हैं तो क्या मेयार है, और जब ऐसे मुलाजमों के लिए खरीदते हैं तो क्या कहते हैं जाके दुकानदारों को कि कोई देने दिलाने वाली चीज़ दिखाओ, कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जो जरा किसी को काम में आ जाए. नहीं, अपने आप को सेंड पे रख लें. देखिए, किसी के साथ कोई मामला करते हुए आप अपने आप को उस जगह रख लें कि कल अगर कोई मेरे साथ ऐसा मामला करे तो फिर मेरा क्या होगा. और बाज़ दफ़ा वो रियाकारी की नेकियां के जो कैमरे की जद में चेक लेते और देते वक्त, तस्वीरें खिंचाते वक्त हों, और वो चीज़ें जो इंसान किसी को इस तरह से दिखा के ले कि जिसकी वजह से अगले बंदे का नाम भी आए. सिलाई मशीनें आप दे रहे हैं और आप पूरे मुल्क में अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं, तो असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को एक चट्टियल मैदान से, एक ऐसी चट्टान से मिसाल दी है. थोड़ी सी मट्टी पड़ गई, थोड़ी थोड़ी नेकियां दिखती हैं ऊपर, लेकिन जो ही बारिश आएगी वो सब बिखर जाएगा. तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारी नेकियों को ज़ाया ना करे, हमें ज़ाहरी बेकीमत नेकियां करने की बजाय वो नेकियां करने की तौफीक दें कि जो देर पा हों, जो अंदर तक जिसका असर चला जाए. फिर एक और मिसाल आगे दी गई, वह मसलुल्लसीन युनफिकून अमवालहुम उब्तिगा मरदातिल्लाह. इन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रज़ामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, इस बाग जैसी है जो ऊंची ज़मीन पर हो और ज़ोरदार बारिश इस पर बरसे, वो अपना फल दुगना लाए, और अगर इस पर बारिश ना भी हो तो फुहार ही काफ़ी है. अल्लाह ताला तुम्हारे काम को देख रहा है. क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि इसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों, हर किस्म के फल मौजूद हों, इस शख्स का बुढ़ापा आ गया, इसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों, और अचानक बाग को आग का बगोला आ जाए, अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए. इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर करो. ये थी आयत 265 से 266. इसका उनवान है, किए किराए पर पानी ना डालो. जब इंसान कोई भी काम कर लेता है ना, तो उसके बाद फिर उस पर जम जाएगा, तभी उसकी उसका अजर है. इन आयतों में जो मिसाल दी गई, और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इससे मुराद वो शख्स है कि जो सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहा, लेकिन आखिरी उम्र में नेकी छोड़ के शैतान के रास्ते पर लग गया. हम कितनी नेकियों के इरादे करते हैं, तमन्ना भी करते हैं, ख्वाहिश भी करते हैं, और लेकिन जब कभी फिर हमारा दिल भर जाता है तो हम छोड़ देते हैं. फिर हम उस नेकी को छोड़ के किसी और तरफ लग जाते हैं. कोई मसरूफियत ज़िंदगी की ऐसी आ जाती है, कोई रूटीन लाइफ चेंज हो जाती है, कहा ऐसा ना करो. वरना क्या हाल है कि एक बूढ़ा शख्स जो सारी ज़िंदगी बाग लगाता रहा, बाग भी अच्छा था, हिम्मत भी थी, अब बूढ़ा हुआ, आइंदा मेहनत नहीं कर सकता, और बाग को एकदम आग लग के जला के रख गई. ये रियाकारी की बात भी हो सकती है. ये इंसान के दिल में एक ऐसी चीज़ को भी आना हो सकता है कि अपनी ही नेकी के बारे में इंसान के दिल में शक आने लगे. तो ऐसी तमाम चीज़ें इंसान के किए किराए पर पानी डाल देती हैं. अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम नेकियों से महफूज रखे कि जिसको हम अपने ही हाथों से ज़ाया कर दें और बिल्कुल बातिल कर दें. आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अन्फिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ए ईमान वालों अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो, इनमें बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ अगर आंखें बंद कर लो तो, और जान लो कि अल्लाह तआला बेपरवाह और खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुम से अपनी बख्शिश और फ़जल का वादा करता है। अल्लाह ताला वसत वाला है और इल्म वाला है। यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फ़कद उतिया खैरन कसीरा, वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल किया करते हैं। ये थी आयत नंबर 267 से 268। इसका उन्वान है, अल्लाह से शराकत कर लो सिर्फ नफ़े की बुनियाद पर। दुनिया में अमूमन जो हमें डील्स मिलती हैं वो क्या है, नफ़े और नुकसान की शराकत पे। आप पैसा लगा लें नफ़े और नुकसान की बुनियाद पे, और अगर कोई सिर्फ नफ़े की बुनियाद पे हमें कोई डील देता है तो वो तो वैसे ही जायज़ नहीं रहती, जिसको इंटरेस्ट कह देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें एक ऐसी दावत देता है, और वो क्या है कि जिसने मेरे साथ सौदेबाजी की, जिसने मेरे रास्ते में जान माल और अपनी स्किल्स और अपनी तवानाइयों और अपनी जवानियों को लगा दिया, उसको कभी नुकसान नहीं होगा। और ऐसा शख्स ही है जो कल अल्लाह ताला से हासिल करेगा इन चीज़ों को, और ऐसी चीज़ को कि माल कहाँ खर्च करे, इसको यहाँ हिकमत कहा गया। हिकमत बहुत खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह ताला कहते हैं खैर कसीर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हिकमत मोमिन की मीरास है, जहाँ से मिलती है ले लो, मिताए गुम गुश्ता। मुराद क्या है कि हिकमत है असल में ज़िंदगी गुजारने का तरीका। हिकमत क्या है? तकवा के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अपने मामलात को इस तरह से इस्तेमाल करना कि अपने रिसोर्सेज ज़ाया ना हो, यानी जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये है हिकमत। ज़िंदगी इस तरीके से गुजारी जाए कि इंसान लोगों को बेहतरीन तरीके से हैंडल करना सीखे। आप घर में, आपको अपने बच्चों से डील करना आ जाए, आपको अपने शोहरों से डील करना आ जाए, आप अगर कहीं पढ़ाती हैं तो आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करना आ जाए, आप कहीं मैनेजर हैं तो आपको अपना स्टाफ जो है उसको डील करना आ जाए। ये सारी चीज़ें हिकमत होती हैं, यानी सही बात को सही वक्त पर करना, सही फ़ैसला अमल करने का सलीका है, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी काम को करना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान के हिकमत के लिए हैं। दूरंदेशी को हिकमत आप कह लें। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसको हिकमत दे दी उसको बहुत कुछ दिया। यहाँ मालो दौलत के खर्च करने के रास्ते में हिकमत की बात क्या है, वही बात जिसका पीछे तस्करा हुआ कि ज़मीन देख के बीज डालो, वहाँ डालो जहाँ तुम्हारा फ़ायदा हो। क्यों सहाबा कराम अपना माल ले ले के फिरते थे अल्लाह के नबी के पास कि अल्लाह के नबी खुदा के लिए इसको कबूल कर लें, कुछ काम आ जाए। अबू बकर सिद्दीक़ को देखें, उस्मान गनी को देखिए, हज़रत तलहा को देखें, हज़रत अब्दुलरहमान बिन औफ़ को देखें, घर की माल उठा के फिर रहे हैं क्योंकि उनको पता था ये हमारा लग जाएगा। दुनिया में आप देखिए कि कोई कंपनी बहुत फ्लरिश करे, बहुत बिजनेस है उनका, बड़े बड़े उनके शेयर्स बिकते हैं या उनकी प्रॉफिट की इतनी लंबी लिस्ट है, तो लोग उनके साथ माल लगाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है ये मिलेगा। और अगर कोई डूबती हुई कंपनी हो तो कोई उसमें माल लगाया होगा तो वो भी उठा लेगा। ऐसे ही है ना, जहाँ ज़्यादा माल मिलने का उम्मीद होती है वहीं लोग लगाते हैं ना। अब सारी जगह जहाँ इंसान लगाता है उसमें से सबसे ज़्यादा माल कहाँ मिलेगा वापस? अल्लाह के रास्ते में मिलेगा। आज हम अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, कल हमें वहाँ जाके मिल जाता है। तो यही हिकमत इंसान की मांगने की ज़रूरत है। हम जो माल कमाते हैं ना, आप देखिए जो माल भी हम कमाते हैं ना उसके खर्च की दो सूरतें होती हैं। एक होती है शैतान के बताए हुए रास्ते पर खर्च किया जाए, और एक होती है अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर खर्च करना। जो शैतान के रास्ते पे खर्च करता है उसकी निशानी क्या है कि वो अपनी ज़ाती ज़रूरतों को बड़ा कर लेता है। उसकी ज़ात ही अपनी, मेरी तो अपनी पूरी नहीं पड़ती, एक अभी खर्चा नहीं निकाला, नहीं अभी दूसरी शुरू हो गई। शैतान हर वक्त से पट्टी बढ़ाता है कि तुम्हारा माल तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए कमाते हो, अब तुम्हारे बच्चे हैं, अब बच्चियों की शादी हैं, अब ये है वो है, और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें इतनी बड़ी करके दिखाता है कि फिर बंदा बस उसी में लग जाता है। इसके बरक्स फिर होता क्या है कि माल बढ़ जाता है। ज़ाहिर अल्लाह के रास्ते में नहीं लगेगा तो बढ़ेगा, जब बढ़ने लगता है तो फिर एक और पट्टी पढ़ाता है, कहता है देखो अब इतना कमाते हो, आखिर लोगों को भी तो पता चले तुम इतने खाते पीते हो, चलो अब नमूदो नुमाइश पे लगाता है। फिर वो इंसान की घर पे नहीं इतना लगता जितना बाहर पत्थरों पर लगने लगता है। फिर सबसे ज़्यादा जगह वहाँ माल लगता है जहाँ शैतान रहते हैं, घरों के बाथरूम सजने लगते हैं, फिर बेडरूम से बड़े बड़े बाथरूम बनने लगते हैं। इस तरह वो उसके माल फिर चूंकि अब ये करेंगे, अब इतना बड़ा घर बनाया, फिर उसकी ज़रूरत बड़ी होगी, फिर उसके मेंटेनेंस के खर्चे होंगे, फिर इसके ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रहेंगे। और इस तरह होता क्या कि हर लम्हे अपनी दौलत में ही बढ़ाता रहता है। मैंने पिछले दिनों एक जिक्र किया था कहीं कि यानी दुनिया का एक शख्स जिसका इंतकाल हुआ अभी चंद साल चंद महीने पहले, मारूफ भी सबसे ज़्यादा था, दौलत भी सबसे ज़्यादा थी, फेमस भी सबसे ज़्यादा था, लेकिन जब मरा तो उसके सर पे शायद 25 लाख कितने डॉलर्स का कर्जा था। क्यों, कहाँ गया कर्जा? अपनी ज़ात पे लग गया। प्लास्टिक सर्जरी करा लो तो इतने पैसे लग जाएंगे, घर बना लो तो इतना कर लो, गाड़ी बना लो तो इतनी। आज आप देख लीजिए कि जितने लोगों के पास माल घर बड़े हैं उतने हैं जेबें खाली हैं। आप उनकी गाड़ियों को उनके घरों को देख के कहते हैं वाह माशाल्लाह, बहुत ही लगता है कि पीछे से शुरू से इनके हाथ में, और बाज़ दफ़ा उनकी जेब में $10 का नोट नहीं होता। वजह के आंसुओं से रोते हैं लोग, क्या करें जब से ये चीज़ें ले ली हैं, बच्चों को आइसक्रीम भी नहीं खिलाते कि नहीं हमने घरों की पेमेंट करनी है। तो ये कौन सी अकलमंदी है? जब इंसान अपनी ज़ात पे इतना खर्च करता है ना, तो इसी को अल्लाह ताला ने कहा कि अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र व यामुरुकुम बिल फ़क्शा, वो फुखश और मुनकर की बात करता है, जबकि अल्लाह व अल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़दला। इस हिस्से को हाईलाइट कर लें, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें ये वादा देता हूँ कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी ख़ताओं को, तुम्हारी लग्जिशों को माफ़ कर दूंगा, और अपना फ़जल भी दूंगा। और फ़जल दुनिया का माल होता है, यानी तुम मेरे रास्ते में दोगे मैं तुम्हें और दे दूंगा। अल्लाह रखता नहीं है। देखिए कोई आप अपने से किसी अमीर शख्स को कुछ दें तोहफे में या पैसे दें किसी सूरत में, कभी ऐसा होता है ना ख़ानदानों में, कोई गरीब घर के लोग होते हैं वो शादियों पे कहते हैं नहीं हमने भी तोहफे देने हैं, सब दे रहे हैं, फिर आप वो ज़बरदस्ती उनको देते हैं तो वो क्या करता है, चलाओ दे दो, और फिर उसी में कुछ और डाल के ना 5-10, तो फिर आपको जाते हुए देते हैं ये मेरे बच्चे की खुशी का तुम रख लो। वो क्यों लेगा आपसे $5,000? वो ₹5,000 वो क्यों लेगा, वो तो आपको 20 दे सकता है। इसी तरह दुनिया का एक इंसान जिसको आप दें वो उसमें और डाल के देता है, तो क्या अल्लाह की साथ जो सारे ख़जानों का मालिक है क्या वो नहीं देगा? आप एक दे के देखें अल्लाह ताला आपको 10 देगा। मा नक़सत सदक़तुम मिम मालिन, सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। लेकिन बात वही बात है कि वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, खैर कसीर ऐसे कामों में इंसान लगाए कि जहाँ उसका सदका जारिया बढ़े, जहाँ उसका अजर उसकी नस्लों तक जाए। हमने ये आयतें जब अपने RKP क्लास में पढ़ी तो उस वक्त जो स्टूडेंट, ज़ाहिर है कि हम तो इतनी जल्दी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको बहुत स्लोली पढ़ा, तो उस वक्त उन्होंने फिर एक प्रोजेक्ट बनाया कि बताएं हम कहाँ लगाएं, हम क्या करें। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट हमारा बना था, दावा प्रोजेक्ट, दावा सीडीज़, कि जो भी लेक्चर्स होते हैं, जो क्लासेज या वट एवर जो ऐसी चीज़ें, फिर उसकी सीडीज़ उन्हीं पैसों की बनवा के आगे से आगे बढ़ाते हैं, और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक इतनी खैर फैल चुकी है, हज़ारों की तादाद में सीडीज़ जो बढ़ चुकी हैं। और बाज़ लोग जब बताते हैं हम वहाँ से आए, उसने सीडी दी, फिर वहाँ गए, मैं हैरान होती हूँ कि जिन्होंने इस बात का फ़ैसला किया था, हमने कभी इसको सोचा भी नहीं था पहले, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उसको वेबसाइट पर हमने लिंक भी डाला और उसके साथ यानी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह वो अपने हिसाब से चल रहा है, और हमें तो किसी को भी नहीं पता। हम हो सकता है आप में से भी कोई किसी की बात सुन के ही आया हो, किसी के कहने पे आया हो। तो हमेशा इंसान अपने लिए नेकी के ऐसे मौके ढूंढे जो उसके लिए बाकियात तो सालेहात में हो, ताकि वो एवर लास्टिंग फसल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में गए तो आपने देखा कि एक जगह एक फसल है, इतनी फसल है जब उसको लोग काट लेते हैं, अभी काट के रखते हैं कि फिर वो तैयार हो जाती है। तो पूछे अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं, तो कहा ये मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते के अंदर मेहनतें करने वाले लोग हैं, ये इनका अजर है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी नेकियां करने की तौफीक दे कि जिसका असर फिर हमारी नस्लों के अंदर भी जाए। फिर आगे फरमाया बमान फक तुम मिन नफकतिन, जो तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नज़र मानो, इसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदके खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की खबर रखने वाला है। इन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे ज़िम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसको चाहता है, और तुम जो भली चीज़ अल्लाह ताला की राह में दोगे इसका फ़ायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ للفقراء الذین اخسروا فی سبیل اللہ، صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی سے ان کو مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 270 سے 274، اس کا عنوان ہے خاموش طریقے کار۔ اس کے بعد سلیش ڈالیں، مال والا مال لگائے، دین والا وقت لگائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک واقعے کو بنیاد بنایا۔ اصحاب صفا نام کی ایک جماعت تھی، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا آپ دین کے لیے، علم کے لیے ڈیووٹ کر دیا تھا۔ دور دور سے آتے تھے، مسجد نبوی میں اوپر ایک چبوترا تھا صفا نام کا، وہاں یہ رہتے، 70-80 کے قریب یہ لوگ تھے۔ اب یہ سارا دن پڑھتے پڑھاتے، ان کا کام ہی علم سیکھنے کا تھا، حتیٰ کہ اتنی محبت تھی ان کو علم سیکھنے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باہر بھی نہیں جاتے تھے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے، اگر آپ کبھی اس کو پڑھ سکیں تفسیر میں تو پڑھیے گا، کہ کیسے بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کے نکلے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو کیسے کھانا کھلوایا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ جو تھے سارا دن اپنا علم کا سیکھنے کا کام کرتے تھے، اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تجارت کرتے تھے، دنیا میں کام کرنے کے یہ دونوں انداز ہیں۔ کچھ لوگوں کو روحانی کام کرنے پڑیں گے، روحانی خوراک تیار کرنی پڑتی ہے، کچھ کو جسمانی خوراک کرنی پڑتی ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مال میں سکلز میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ انسان تجارت میں جاتا ہے تو اس کا ذہن تجارت میں لگنے لگتا ہے، وہ بزنس مائنڈڈ بن جاتا ہے۔ اب جو مال کماتا ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ علمی میدان میں پیچھے رہتا ہے، اب اس کے ذہن میں یہ کانشیسنیس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے وقت کو علم کے لیے نہیں لگایا۔ اس کے برعکس دوسرا شخص جو علم سیکھنے پہ لگا لیتا ہے اپنا وقت، اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو اپنی جاب چھوڑنی پڑتی ہے، بعض لوگ کلاسز کے لیے جابس چھوڑتے ہیں، بعض اب مردوں کی خاص طور پہ بات ہے کہ جن کے ذمہ گھر کی کفالت ہے۔ تو یہاں ان آیات میں ایک بڑی خوبصورت ترکیب بتا دی کہ مال والا مال لگائے، وہ ڈھونڈے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو دین کے لیے ڈیووٹ کر چکے ہیں، پھر اپنا مال ان پہ لگائے، اور جن کے پاس مال ہے وہ مال لگائیں گے، اور جن کے پاس دین ہے وہ مال کی طلب کیے بغیر اخلاص کے ساتھ لوگوں کو اپنا دین دینا شروع کر دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب دین والا مال مانگنے لگتا ہے کہ مجھے مال دو، چندے جمع کیے جاتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں مال دو تاکہ ہم تمہیں کچھ سکھائیں اور تمہارے لیے کچھ کام کریں، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ دولت والے جو ہیں وہ دین والوں کو گالیاں ہی دیتے پھرتے ہیں کہ یہ مولوی تو مانگنے میں آئیں گے۔ آج ہماری ترتیب الٹ ہو گئی، اللہ کے نبی کا دور بالکل مختلف دور تھا۔ اس دور میں جس کا دین ہوتا تھا وہ دین سکھاتا تھا، باقی اس کی ساری ذمہ داریاں دوسرے پوری کرتے تھے، اور جس کے مال ہوتا تھا وہ مال کماتا تھا، اور دین والے اس کو جا کے فارغ وقت میں دین بتاتے تھے۔ جیسے حضرت عمر کا آتا ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ ٹرنس لیتے تھے، دن میں وہ آتے، ایک دن میں وہ آ کے اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ کے سیکھتے، تو دوسرے دن وہ جاتے، اور اس طرح سے آپس میں سیکھتے۔ تو آج کے دور میں عموماً ہوتا کیا کہ دین والے عموماً مال والوں کو برا کہتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جو دولت رکھتے ہیں، مال اللہ نے دیا ہے، ان کو اللہ کی نعمت ہے، وہ اس لیے بھی دینی محفلوں میں نہیں آتے کہ گلٹ فیل کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں ایک تصور دے دیا گیا کہ شاید مال والا ہونا جہنمی ہونے کی دلیل ہے، وہ بھول جاتے ہیں عثمان غنی کو، وہ بھول جاتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو، کہ جن کے پاس اتنے خزانے تھے کہ بعض دفعہ ان کے اونٹوں کی قطاریں اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک اونٹ مدینہ میں ہوتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ کئی میل دور تک چلتا تھا۔ اصل بات کیا ہے، جو اس وقت کا مسئلہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی آپ کو دیکھے، میں کیا دے سکتا ہوں، میرے پاس کیا ہے، اہلا میں نے وہ دینا ہے۔ اگر میرے پاس مال ہے تو میں تو مال دے کے پھروں گی کہ مجھے اپنا مال دینا ہے، میرے پاس علم ہے تو میں علم لے کے پھروں گی۔ ہر بندہ اپنے حصے سے دینے والا بن جائے گا، دونوں کام ہوتے جائیں گے، اور جب وہ دونوں ایک دوسرے کو برا کہتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہے کہ ایک ملا اور ایک مسٹر۔ آج دو ٹرمز ہمارے ارد گرد دکھتی ہیں کہ ملا صاحب کو گالی دیتے ہیں مسٹر، اور مسٹر صاحب کو کہتے ہیں وہ برا، اور گزارا دونوں کا نہیں ایک کے بغیر۔ جس کو نکاح کرانا ہے اس کو پھر ملا کی ضرورت پڑے گی، کوئی فوت ہو جائے گا تو جنازہ ملا کو پڑھانا ہے، اور دین والے کو جب کبھی کوئی پیسے کی ضرورت پڑے گی پھر اس نے دولت والوں کے پاس جانا ہے۔ تو یہ آیتیں بہت ہی خوبصورت، اس کے اندر ایک سوچ دی گئی ہے۔ आगे चलते हैं। अल्लज़ीन याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग अपने मालों को रात दिन खुले छुपे खर्च करते हैं, इनके रब की तरफ इनके लिए इनके रब के पास अजर है, और न इन्हें खौफ होगा और न गम होगा। सूदखोर लोग खड़े ना होंगे मगर इस तरह जैसे खड़ा होता है वो शख्स जिसको शैतान छूकर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूदी की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया, इसके लिए जो वो है जो गुज़रा, और इसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नमी है। ऐसे लोग हमेशा ही इसमें रहेंगे। यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस्सदक़ात। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, इनका अजर इनके रब के पास है। इन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना उदासी और ना गम होगा। ये थी आयत नंबर 275 से 277, 275 to 277। इसका उन्वान है दूसरों का खून चूस कर मोटे ना बनो या मोटे ना हो जाओ, वट एवर जो भी लिख, बस इतना भी काफ़ी है कि दूसरों का खून ना चूसो। इन आयात में उस मौजू पे बात की गई जो दीन इस्लाम में आमाल में ख़राब अमलों में से एक बहुत बड़ा अमल करार दिया जाता है, जिसको सूद कहा जाता है। अल्लाह ताला जो बंदों का बंदों से मामला चाहते हैं वो ज़कात और सदकात वाला मामला है, कि ज़रूरतमंद को ज़कात दी जाए और जो हैंड टू माउथ है उसको सदका दिया जाए। सूद का ताल्लुक दो इंसानों के बीच में होना ये गैर फितरी बांट है। इस्लाम चाहता है कि जिसकी ज़रूरत है उसको वो दे जिसके पास माल ज़्यादा है, खुद ढूंढ के देखे कि इसको देने की ज़रूरत है इसको दे दे। इसके बरक्स जो सूद का निज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि जिसको चाहिए वो पीछे फिर रहा होता है लेने वाले के, और जिसके पास माल है वो मज़ीद माल कमाने के शौक़ में उसको फिर भारी शर्तों पे सूद देता है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में भी राज किया गया था, और आज का तो पूरा मुआशरा ही सूद पे चलता है, कि अल्लाह के नबी की वो हदीस सच साबित होती है कि एक वक्त आएगा कि कोई सूद से बचेगा लेकिन उसका गुबार ज़रूर उसको पहुँचेगा। ये सूद की हुरमत के बारे में इंतहाई आयतें हैं। इससे पहले दो तीन आयात गुजर चुकी थी, मैं भी वही तरतीब आपके सामने रखना चाहूँगी इंशाल्लाह ताला। जब हम सूरत रूम की वो आयत जिसमें आखिरी दफ़ा इसका जिक्र आएगा तो वहाँ हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। अभी हम आगे चलेंगे। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर्रिबा इन कुंतुम सादिकीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और इसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। और अगर कोई तंगी वाला हो और उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। और उस दिन से डर जाओ जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये थी आयत नंबर 278 से 281। इनका उनवान है सूद छोड़ दो अगर अल्लाह से डरते हो। सूद के पीछे अगर आप एक कुलिया समझ लेना कि कोई किसी पे ना जुल्म करे ना किसी पे जुल्म किया जाए। इस्लाम दौलत के बारे में जो नज़रिया रखता है वो क्या है कि इसको फैलाया जाए, दौलत वाले के हाथ से गरीब के हाथ में आए और गरीब अपनी ज़रूरियात पूरी करे, और इससे मुआशरे में एक अमन और चैन आए। ज़ाहिर है कि सबको उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप सोचें कि एक तरफ बहुत पहाड़ है और दूसरी तरफ जो है वो गहरी खाइयाँ हैं। ईवन करने का तरीका क्या है कि वो पहाड़ को ऊपर से काट के उस खाई को ईवन कर दिया जाए। सूद के माल को भी गिल्ट यानी एक गिल्टी कह लें, ट्यूमर कह लें, रिबा का जो लफ्ज़ होता है ना, ये यानी असल माल के ऊपर दूसरे माल की तसव्वुर आता है, जैसे एक टीला होता है। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि जिनके पास माल है वो गरीबों को दें ताकि सब बराबर हो जाएं। इसके बरक्स सूद में क्या होता है कि जिसके पास माल है वो अपने उस माल पे और माल जमा करता जाता है। नतीजा क्या आता है कि दौलत जो है वो चंद हाथों में जमा होती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि एक रिपोर्ट थी कि दुनिया के इस वक्त जो 200 अमीर तरीन लोग हैं, यानी 200 सबसे अमीर वेल्दीस्ट पीपल जो है, उनके हाथों में 41% इंसानों से ज़्यादा दौलत है। यानी पूरी इंसानियत के 41% लोगों के पास जितनी दौलत है वो सिर्फ इन 200 लोगों के पास है। नतीजा क्या निकला? उधर से ट्रेंड्स निकलेंगे, उधर से कानून बनेंगे। आज सूद के निज़ाम की वजह से पूरी की पूरी कौमें गिरवी रखी गई हैं, पूरे पूरे मुल्क जो हैं वो महकूम और ग़ुलाम बना दिए गए। इस्लाम चाहता है कि एक फलाही रियासत हो और हर एक उसका हक मिले और चंद लोगों के हाथों में सबके कानून ना हो। आज जो चंद लोगों के हाथों में सबकी किस्मतों के फैसले, उसकी वजह ये सूद का सिस्टम है। जब आप एक चीज़ एक गलत तरीके से ले लेते हैं तो फिर दूसरे तरीके से उसको मजबूरी बन जाते हैं, और आज आप देखिए कि वो चीज़ मजबूरी बन गई। पहले शौक होता है, बाद में वो मजबूरी बन जाता है, और नतीजा क्या होता है कि आज के दौर में पैदा होने वाला हर बच्चा कर्जे का शिकार है। यानी नस्लों की नस्लें जो हैं वो गिरवी रखी हुई हैं। इससे बचने का एक ही इलाज है कि इंसान अपने दिल में खुदा खौफी पैदा करे, अपनी ज़रूरियात को लिमिटेड रखे। लोग कहते हैं नहीं, अल्लाह के नबी के दौर में वो नहीं था, ये नहीं था, ये सब ढकोसले हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद और एक सहाबी जो थे, उनकी एक पूरी फर्म थी उस दौर के हिसाब से कि जिसमें वो लोगों को तिजारती कर्ज़े देते थे। इसी तरह बनु सकीफ जो थे, ये ताइफ वालों को सूद दिया करते थे। तो आज जो शक्लें बदल के इंटरेस्ट, और लफ्ज़ भी लफ्ज़ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्टिंग है, लफ्ज़ से ही उसकी हकीकत समझ आती है कि क्या खूब इंटरेस्टिंग बात है। और उसमें लोगों को इस तरह इन्वॉल्व कर दिया कि गैर तो गैर थे, अपने भी ना बच सके। कि वो लोग जिनके लिए अल्लाह ने आखिरत की जन्नतों के वादे किए हुए थे, उन्होंने दुनिया को जन्नत बनाने के लिए अपने सरों को कर्ज़ों के बोझ में डाल दिया। और आगे देखेंगे, अब कर्ज़ की बात आ रही है। सूद और कर्ज़ का चोली दामन का साथ है, जहाँ सूद होगा वहाँ कर्ज़ होगा। और तकलीफ़ की बात तो यह है कि जब हम कर्ज़ ले लेते हैं सूद के ऊपर और फिर उसके बाद हम उसको अदा ना कर पाएँ तो कहते हैं अब हम पे ज़कात भी माफ़ है क्योंकि हम पे कर्ज़ है, अब हम हज भी ना करें क्योंकि हम पे कर्ज़ है, अब हम कुर्बानी ना करें क्योंकि हम पे कर्ज़ है। तकलीफ़ की बात यह है कि जब हम ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, कर्ज़ लेते हैं, यानी मेरी आदत है कि बहुत, यानी अल्लाह ताला खुद ही दिल में डाल देता है। मैं किसी जगह पे भी थी, कोई भी जगह थी, मस्जिद थी या वट एवर, इसको ना सोचे ना इसकी ज़रूरत है। मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान किया कि ये वो और इस तरह जो भी बातें थी, खुतबा रोक के बल्कि ऐलानात हुए, और उसके बीच में ये कहा गया कि हमारी मस्जिद पे कर्ज़ है, रमज़ान आ गया और दिस एंड दैट आपको करना है। और उसके बाद फिर क्या होता है? जब आप देखते हैं कि उसी, यानी जिस जगह पे कर्ज हो, क्या वहाँ इफ्तारियाँ होनी चाहिए? आपको, मैंने देखा बाहर जब मैं निकली तो इतने खूबसूरत कलर्ड फुल साइज़ पोस्टर्स में रमज़ान के स्केड्यूल बट रहे थे, छोटे छोटे दो तीन किस्म थे, और हर आने जाने वाले को दिए जा रहे थे, इफ्तारियों के अनाउंसमेंट हैं। मेरा दिल चाहा मैं किसी को कहूँ कि रोक के सिर्फ़ एक सवाल मुझे पूछते इमाम साहब से कि अगर इस मस्जिद पर कर्ज़ है तो ये कलर्ड पोस्टर छिपाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये ब्लैक एंड वाइट नहीं चल सकते? क्या आप हाथ से लोगों को लिख के नहीं दे सकते? और जाने वाले किस रंग से वहाँ जाके इफ्तारियाँ करेंगे और कैसे खाएंगे? अगर एक दफ़ा आपको पता चल जाए ना कि सूद कर्ज कितनी बड़ी लानत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाते थे। एक मैंने किसी का वाक्य सुना, कहने लगे कि मेरे पास एक शख्स आया और मुझे मिलने के लिए आया तो मिठाई का डिब्बा ले आया, जैसे लोग मोहब्बत में ले आते हैं किसी के पास। फिर कहा कि भाई फ़लां साहब मेरे लिए बड़ी दुआ करें, मेरे ऊपर बड़ा कर्ज़ है और दिस एंड दैट। तो इन्होंने कहा कि तुम पे कर्ज़ है? फ़ौरन कहते हैं कि मैंने मिठाई का डब्बा उसके हाथ में दिया। मैंने कहा जब तुम पे कर्ज़ है तुम ये मेरे पास मिठाई का डब्बा क्यों लाए? तुम बताओ तुम मेरे पास किस तरह आए? कहने लगा टैक्सी पे आया हूँ। मैंने कहा तुम टैक्सी पे क्यों आए हो? क्या तुम बस पे नहीं आ सकते थे? चले जाओ यहाँ से, जब तक तुम्हारा कर्ज़ नहीं दूर होता ना तुम किसी से मिलो ना जुलो ना किसी को तोहफा दो ना ला दो। कहते हैं उसके दिल में मेरी बात आ गई, चला गया। उसके बाद कुछ अरसे के बाद मुझे मिला और कहने लगा मुझे उस दिन की आपकी बात ने इतना मुतासर किया कि वाकई मैंने जब अपने ख़र्चों को कट डाउन किया तो मेरा वो कर्ज़ जो था वो दूर हो गया। आज हमें इसका एहसास नहीं। आज हम अपनी नस्लों को क्या दे के जाते हैं? कर्ज़ दे के जाएंगे। आज विरसा बढ़ता है तो पहले तो कर्ज़ निकलना है। कर्ज़ में तो वो सारा कुछ निकल गया, नस्लों को विरसा कहाँ मिलेगा? वो तो कर्ज़ मिलेगा। और ये मुझे उस वक्त समझ आई जब मुझसे किसी ने एक मसला पूछा और जिसकी गहराई में बात निकली ये कि जब बाप फौत हुए तो माल भी बहुत था लेकिन कर्ज़ भी था। कर्ज़ देते तो माल उससे थोड़ा था, تو پھر مال لینے کی تو بات ہی نہیں پیدا ہوتی. تو لہٰذا اس شعور کے ساتھ اب اگلی آیتوں کو سنتے ہیں. اور بیسیکلی یہ ایک رخصت تھی. آپ دیکھیں کہ مال کی بات چل رہی تھی, شروع میں صدقہ خیرات کی باتیں ہوئیں. صدقہ خیرات اچھی بات ہے, غریبوں کو دیا جائے, اس سے کوئی بچنا چاہتا ہے. یعنی صدقہ خیرات اگر جب رک جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں سود عام ہو جاتا ہے. اب کوئی صدقہ لینا نہیں چاہتا, اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے کا ڈر ہے. دوسری طرف صورت آتی ہے کہ سود حرام ہے, وہ لے نہیں سکتے. تیسری صورت کیا, اس کا ذکر اب اگلی آیت میں, اور وہ ہے قرض. کیسے ہے اس کی کچھ کنڈیشنز اس میں ہم دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے الفاظ کے اعتبار سے, اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں. اے ایمان والو, جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کر لو تو اسے لکھ لیا کرو, اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے, جیسے اللہ نے اسے سکھایا پس اسے بھی لکھ لینا چاہیے. اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے, اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو اس کا رب اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے, اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے, اور اپنے میں سے بھی دو مرد گواہ رکھ لو. اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو, تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے. اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں, اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے, اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی, اور شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو, جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو, اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو. اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے, اللہ سے ڈر جاؤ جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. گواہی کو نہ چھپاؤ, اور جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 282 سے 283. ان کا عنوان ہے بعد کی رنجشوں سے بچنے کے لیے. بعد کی رنجشوں سے بچنے کے لیے پہلے ہی لکھت پڑھت کر لو. ان آیات میں ہم نے قرض اور مورگیج دونوں کی باتیں پڑھی, یعنی رہن کی باتیں پڑھی گئیں. یہ ایک اگلی رخصت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی سود سے بھی بچنا چاہتا ہے اور صدقہ خیرات وہ لے نہیں سکتا تو پھر وہ قرض لے لے. قرض الاؤڈ ہے, اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے, قرض کی اجازت ہے, رخصت بھی ہے, لیکن لینے دینے کی کچھ شرائط ہے جس کا تذکرہ ہم نے اس آیت میں پڑھ لیا. لیکن قرض پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کی میت قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کو ادا نہ کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ پہلے پوچھتے کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض تھا. اگر کہا جاتا ہاں تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے, کسی اور کو کہتے تم پڑھا لو. کیونکہ یہ کانر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کسی کا جنازہ پڑھائے تو اللہ کے نبی اس کا نہیں پڑھاتے تھے. اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. تو اس کی قباحت کو محسوس کرنا چاہیے, مجبوری کی بات اور ہے. بعض دفعہ واقعی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے کی کیفیت ہوتی ہے تو قرض کا تعلق ضروریات سے ہے, تعیشات سے نہیں. اگر اس جملے کو اس کے عنوان میں لکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی تھیم سمجھ آ جائے گی کہ قرض جائز ہے مگر ضرورت کے لیے, تعیش کے لیے نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم صرف اپنی دنیا کی لگژریز کے لیے اپنے آپ کو قرضوں کا شکار کر لیں. آخری رکوع ہے, آخری آیتیں ہیں سورت بقرہ کی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا. پھر جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے. ربنا ولا تحمل علینا اسمی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم نے خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما، اور تو اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. آمین. بڑی خوبصورت دعا کے ساتھ سورت تمام ہوتی ہے. اصل میں مکی دور سے نکل کر اب مدنی دور کے آغاز تھے، اور مسلمانوں کو دعائیں سکھائی جا رہی تھیں کہ جو کچھ تم نے اس 13 سال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اب مکی دور میں جا کے اس کی حفاظت کرنا. اور یہ آخری آیتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نازل نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے آسمانوں پہ اللہ کے نبی کو معراج کے سفر پہ یہ دعائیں دی گئیں. رات کے آخری عمل یہی ہونا چاہیے کہ ان دو دعاؤں آیتوں کو ہم پڑھ سکیں. اور دعا خاص طور پہ بڑی خوبصورت ہے، اس میں اس حصے کو عنوان لکھ لیجئے، 284 سے 286. اس کا عنوان ہے ذرے سے ستارے تک. ذرے سے ستارے تک اطاعت میں بندھے ہوئے ہیں. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بات مان رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو. اصل میں اس آیت میں پھر وہی کائنات کی نشانیوں نے ہمیں توجہ دلا دی کہ سورج، چاند، ستارے، ذرے، ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، ہر چیز اللہ کی بات مان رہے ہیں. ہم سب ان سب سے اگر سیکھ لیں تو اطاعت سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو بندہ مطلوب ہے وہ اطاعت اور ایمان والا ہے. ایمان کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے. اور اطاعت کیا ہے؟ کہ عمل سے اس کو ثابت کر دے. جو انسان اس شعور کے ساتھ اپنے رب کو پا لیتا ہے، پھر اس کی زبان پہ دعائیں آتی ہیں کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے ویسا بنا لے جیسا تو بنانا چاہتا ہے. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پھر ہم سورۃ آل عمران کو شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے. اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی بنانا چاہتا ہے بناتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 6. 1 to 6. اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اسی کی زبان سے. سورۃ آل عمران جو ہے اصل میں سورۃ بقرہ ہی کا ایک پیئر ہے. सूरत बकरा में हमने यहूद के किस्से पढ़े। ये वो लोग थे जिन्होंने नबियों से दुश्मनी रखी, उनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसके नतीजे में उन्होंने उनको कत्ल तक कर दिया, अल्लाह के गज़ब के शिकार हुए। सूरत आल इमरान में नसारा यानी क्रिश्चियंस का जिक्र होगा कि जिन्होंने नबियों से मोहब्बत में इतना गलूब किया कि उन्होंने नबियों को उनके रुतबे को बढ़ा दिया, जिसके नतीजे में गुमराह हो गए। इस सूरत में दुआएँ बहुत सी आएंगी। और दूसरी बात है कि इसमें कोई वो नहीं है, हुक्म नहीं है। यानी सूरह बकरा में तो हमने बहुत सारी यानी दुआएं हुक्म देखे थे ना, शरीयत देखी थी, तो इनके अंदर वो नहीं है। सूरत का आगाज़ भी अलिफ लाम मीम से है, गोया के बेबस किया जा रहा है। अक़ल कहती है कि इसको क्यों पढ़ो, जिसका मानी भी समझ नहीं आता, लेकिन हम अक़ल के पुजारी नहीं, हम वही के पुजारी हैं। हमें अल्लाह के नबी की इस बात पर यकीन है कि इसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर दस दस नेकियाँ मिलती हैं, तो लिहाजा हम वही नेकियां करने के लिए अलिफ लाम मीम को पढ़ते हैं। और इन आयतों में अल्लाह ताला की कुछ ऐसी सिफात का तस्करा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं थी। नजरान से ईसाई वफद आया था जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुदाई का दावा किया हुआ था, उन्हीं को बेबस करने के लिए ये आयतें बयान की गईं कि क्या वाकई तुम जो ईसा को खुदा कहते हो तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर ये सब कुछ मौजूद है। इस हिस्से में एक चीज़ जिस पर इंशाल्लाह हम गौर करेंगे बाद में कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा, अल्लाह की ज़ात जो बच्चे की तस्वीरें माँ के पेट में बनाती हैं। किसी भी खूबसूरत बच्चे को अगर आपने देखा हो तो उसको देख के ज़रा सोचिए कि ये कहाँ बना है, अंधेरे में, कोई रोशनी भी नहीं, फिर उसमें कोई मॉडल भी सामने नहीं, माँ को ख़ुद नहीं पता अंदर कैसी तस्वीर बन रही है। और ऐसी कुछ तस्वीरें इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि वाकई देख के यकीन आ जाता है कि अल्लाह ही की ज़ात है जो ऐसे प्यारी शक्लों और सूरतों को बनाने वाली है। अल्लाह ताला हमें अपनी मार्फत दे दे और हम उसके एक एक फ़ैसले पर राज़ी हो जाएँ। हमारी जैसी शक्लें उसने हमें दी, हम उसी पर राज़ी हो जाएँ और जैसा वो है हम उसको वैसा ही मान जाएँ। हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात, वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़े मज़बूत आयतें हैं जो असल किताब हैं, बाज़ मुतशाबे आयतें हैं, बस जिनके दिलों में कजी है, बस जिनके दिलों में कजी है वो तो इसकी मुतशाबे आयतों के पीछे लग जाते हैं फितने की तलब और इनकी मुराद की जस्तजू के लिए, हालांकि इनके हकीकी मुराद को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता और पुख्ता और मज़बूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके, ये हमारे रब की तरफ से हैं और नसीहत तो सिर्फ़ अक्लमंद लोग ही हासिल करते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, ए हमारे रब हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू ही बहुत बड़ी यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है। रब्बना इन्नक जामिउन नासि लियौमिल ला रैब फीह, ए हमारे रब यकीनन तू एक दिन लोगों को उस दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं, यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। ये थी आयत नंबर 7 से 9, 7 to 9। इसका उनवान है अक़ल की फिसलन से बचो। कुरान पाक में दो किस्म के मज़ामीन हैं, एक वो जिनका इस दुनिया की ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, मसलन तारीख़ के वाक़यात, कायनात की निशानियाँ, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, अहकामात। इसी तरह दूसरे वो मज़ामीन है जिसका गैब से ताल्लुक़ है, हमारे मरने के बाद की बातों से उसका ताल्लुक़ है, मसलन अल्लाह ताला की सिफ़ात, जन्नत जहन्नम। अब इंसान का काम क्या है कि जो आयतें यहाँ के हुक्म की हैं जिनका ताल्लुक़ इस दुनिया की ज़िंदगी से, उन पर तो गौर करे, अहकामात पूछे, नमाज के पूछे, ज़कात के पूछे, ताल्लुकात कैसे अच्छे बनते हैं उसको पूछे, और जो रह गई बातें कल की दुनिया की उसको बस ऐसे ही मान ले, कल जाएंगे तो देख लेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो लोग जो अमल नहीं करना चाहते ना, वो हुक्म वाली आयतों को तो छोड़ देते हैं और करने क्या लगते हैं, वो आयतों पे बात बहस करने लगते हैं जिसको आज हम नहीं जानते। मसलन अल्लाह ताला का हाथ कैसा है, जन्नत कैसी होगी, अच्छा अगर जन्नत है तो हमें दिखती क्यों नहीं। तो यहाँ मुहकमात और मुतशाबे आयतों की बात की गई। हमारा अमल क्या है कि अकल को फिसलने से बचाएं। मत सोचिए कि यहाँ आके कुरान पढ़ते वक्त हम महफूज हो गए, कुरान पढ़ने वाला तो ज़्यादा ख़तरे में होता है, अकल इधर फिसलती है ना, तो कुरान के ऊपर ये तराजात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप रास्तों से फिसलते हैं ना, इस तरह अकल भी फिसलती है। और वो लोग जो बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ज़्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा तसव्वुर करते हैं, वो ज़्यादा फिसलते हैं। हमारे लिए अमल की बात इसमें यही है कि अपने आप को फिसलाने की बजाय जो अल्लाह ने कह दिया उसको मान लें और दुआएँ मांगते जाएँ कि अल्लाह हिदायत के बाद गुमराह ना करना, इसलिए कि कोई महफूज नहीं जब तक कि मरते दम तक जन्नत तक ना पहुंच जाए। कोई कुरान पढ़ने आ जाए, ये अल्लाह की रहमत के दरवाज़े के खुलने की बात है, लेकिन दरवाज़ा खुलने से ही सिर्फ मंजिल नहीं मिलती, जब तक कि आप आखिरी वक्त तक वहाँ बैठ ना जाएं। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक दीन के साथ रखे और सही समझ पे रखे। और जो कुरान हम पढ़ और पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि हम खुद भी फिसलें और दूसरों को भी फिसलाएँ। इन अल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया। काफ़रों को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह ताला के अज़ाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगी। ये तो जहन्नुम का ईंधन है, जैसा आले फ़िरौन का हाल हुआ और जो इनसे पहले थे। उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, फिर अल्लाह ताला ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह ताला सख्त अज़ाब वाला है। काफ़रों से कह दीजिए कि तुम अन करीब मगलूब किए जाओगे, जहन्नुम की तरफ जमा किए जाओगे, और वह बहुत बुरा ठिकाना है। यकीनन तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी इन दो जमातों में जो आपस में गुथ गईं। एक जमात अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा गिरोह काफ़रों का था। वो इन्हें अपनी आँखों से अपने से दुगना देखते थे, और अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी मदद से कवी करता है। यकीनन इसमें आँखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। आयत नंबर 10 से 13, 10 to 13, इनका उनवान है गैर मामूली मदद मामूली हालात में नहीं आती। इन आयत में अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बदर को सामने रखते हुए अपना वो कुलिया बता दिया कि अल्लाह की मदद उस गिरोह पे आती है जो उसको डिज़र्व करते हैं। 313 के मुकाबले में जब 1,000 थे, लेकिन उन 313 में से हर एक का ईमान 10-10, 20-20 लोगों के ईमान के बराबर था। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और मदद हासिल हो गई, और इस तरह मुसलमान जो थे वो एक ऐसी फतह हासिल करके आए कि जिसकी वजह से मुसलमानों की धाक बैठ गई। जब कभी भी दीन की बात उठती है तो लोगों को वो एक नई बात लगती है। वो लोग जिन्होंने पहले ये बात नहीं सुनी होती, वो बेचैन होने लगते हैं कि ये क्या हो गया और कैसा हुआ। और जो ही उस दावत की तरफ लोग आते हैं, तो अमूमन उसकी कीमत क्या होती है कि अपने माहौल से कटा जाए, अपने ख़ानदान, अपने दोस्तों और अपने एक लाइफस्टाइल से कट के एक दूसरे लाइफस्टाइल की तरफ आया जाए। कुछ लोग चूँकि आगे देख रहे होते हैं, वो इसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो दुनिया की चीज़ों में उलझे रहते हैं, फिर वो ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो हक़ को सामने देखकर भी कबूल करने की दावत नहीं देती, उसका तذکرہ अगली आयत में है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन्निसा, मरगूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई, जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए ख़जाने और निशानी लगे हुए घोड़े और चौपाए और खेती। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ही के पास है। आप कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें बहुत ही बेहतरीन चीज़ न बताऊँ, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ बताऊँ? तकवा वालों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियाँ और अल्लाह ताला की रज़ामंदी है। सब बंदे अल्लाह की निगाह में हैं। कौन से बंदे? अल्लज़ीन यकूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। जो कहते हैं, ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके हैं, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें आग के अज़ाब से बचा। जो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले और फरमाबरदारी करने वाले हैं, और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 14 से 17, 14 to 17। इनका उनवान है हुब्बे दुनिया, यानी दुनिया की मोहब्बत आखरत के तकाज़ों से गाफिल करने वाली सबसे बड़ी चीज़। अल्लाह ताला ने नाम ले ले के बता दिए कि फ़लां फ़लां चीज़ से लोग मोहब्बत करते हैं, हालांकि आखिरत जो है वो सामने है। अब देखिए कि ये दुनिया एक इम्तिहान के लिए पैदा की गई। अल्लाह ताला ने यहाँ हर कुछ चीज़ों में कशिश रखी है और ख़ुद ही बता दिया कि कशिश रखी है। क्यों रखी है? दिल में एक सवाल पैदा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की चीज़ों के लिए मोहब्बत क्यों रखी है? ये माल, ये बेटे, ये बीवियाँ, ये घर, ये गाड़ियाँ, ये चुपाए खेतियाँ। तो अब देखिए, पहली तो बात है कि हुस्न के लिए। अगर इन चीज़ों में मोहब्बत ना होती तो दुनिया का क्या हुस्न होता? एक औरत को अगर अपने घर से मोहब्बत ना होती तो बताए क्या वो अपने घर को साफ़ रखती? कतन ना रखती। इसी तरह अगर शौहर के दिल में बीवी बच्चों की मोहब्बत ना होती तो क्या वो मेहनत करता? नहीं करता। दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ये मोहब्बत रखनी थी। दूसरी वजह ये कि इसको आजमाइश के लिए रखा। आजमाइश क्या है कि अब इनसे मोहब्बत है ना, फिर जब हम इन चीज़ों को अल्लाह के लिए छोड़ते हैं ना, फिर दिल पे चोट पड़ती है, फिर इंसान का दिल घुटता है और उस चोट के पड़ने का ही अचर है। अगर आप देखिए, दिल पे चोट ही ना पड़े तो माल देने का क्या गम है? आपके पास ढेर पड़ा है, पकड़ के दे दें, मोहब्बत ही नहीं, पकड़ो पकड़ो फेंक दो। जैसे ट्रैश से कोई मोहब्बत नहीं होती ना, तो आप घर से ट्रैश निकालते हैं तो आपको कोई गम होता है? नहीं होता ना। लेकिन आपको माल से मोहब्बत होती है तो आप एक नोट भी निकाल के किसी को देंगे तो आप सोचेंगे कि ये मैंने क्यों दिया, और वहाँ देना जहाँ से कुछ ज़ाहर दुनिया में मिल ही नहीं रहा। सारा दिन हमारी जेबों से नोट निकलते हैं और हम खर्च करते हैं, लेकिन नुक्स बुरा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके रिटर्न में कुछ मिल रहा है। कहीं सब्जी ला रहे हैं, कहीं खाना ला रहे हैं, कहीं कपड़े ला रहे हैं। अल्लाह के रास्ते में जब निकल के वो जाता है किसी ऐसी जगह में कि जहाँ से सदका जारिया बनना हो, तो हाथ क्यों घुटता है? क्योंकि उसका रिटर्न नहीं दिखता। तो ये आजमाइश के लिए अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। फिर तीसरी चीज़ देखिए कि इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए खूबसूरत जो किया ना, तो असल में ये जन्नत में मिलने वाली नेमतों का तारुफ है। दुनिया में बता दी ऐसी होती है मोहब्बत, ये मोहब्बत होगी तुम्हें बीवी से, ये मोहब्बत होगी वहाँ तुम्हें कपड़ों से, ये मोहब्बत होगी तुम्हें। आज दुनिया में तो वो है ही नहीं जो वहाँ अल्लाह ने तैयार करके रखा है। तो अल्लाह ताला कहता है जो यहाँ से उठ के आगे के लिए सोचेगा, फिर उसको ये चीज़ें उसके पाँव की रुकावट नहीं बनेंगी। और जितना आप अल्लाह के रास्ते की रुकावटों को हटाते जाएंगे ना, आपका दिल खुलता जाएगा। आपको चोट पड़ेगी ना, फिर आप रो के कहेंगे अल्लाह ये तेरे लिए, अल्लाह ये कुर्बानी तेरे लिए, अल्लाह ये जुदाई तेरे लिए, अल्लाह ये मेरा अपने आप को बांध के रखना तेरे लिए। फिर आपकी एक एक थकन, एक एक करवट जो आपको इस वक्त महसूस हो रही होगी, आप चुपके से कहेंगे अल्लाह ये तेरे लिए, अल्लाह ये सुनना तेरे लिए, ये बोलना तेरे लिए, फिर इंसान का दिल खुलता है। और अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो याद रखिए कि फिर बहुत कुछ नहीं मिलेगा। आखिरत सामने होती है तो कुर्बानी देना आसान हो जाता है, बल्कि फिर इंसान तो ले के फिरता है उस शख्स की तरह कि जिसको ये होता है कि कोई मेरी इस नेमत को कबूल तो कर ले। ये दुनिया दुनिया में रही तो ख़त्म हो जाएगी। ये नेमतें, ये स्किल्स, ये सलाहियतें अगर आगे जाएंगी, अगर सदका जारिया बन जाएंगी, तो हमारे बाद भी हमारे लिए काम आएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि ज़िंदगी एक बर्फ़ की तरह, इसको जितनी जल्दी इस्तेमाल कर लो तो कर लो, जितनी जल्दी इस्तेमाल कर लो। यानी इस वक्त जो मैं आपके पास बैठी हूँ, बिल्कुल हालात नहीं थे मेरे आपके पास आने वाले, यकीन से बता सकती हूँ। आज से 2 माह पहले, 1.5 माह पहले जब ये सब प्लान हुआ, वल्लाह ही मेरे हालात नहीं थे कि मैं इतनी दूर छोड़ छाड़ के आऊँ। और मुझे कुछ लोगों ने कहा भी, कोई बात नहीं, अगले साल चली जाना, कोई बात नहीं। नॉर्वे का बेसिकली कोर्स हमने कराया था, वो बेस था, फिर ये था कि दौरे कुरान जहाँ भी होगा, और उसमें आप लोगों का नाम तब से ही था हमारे पास। तो एक चीज़ जिसने मुझे इस फैसले पर अल्हम्दुलिल्लाह दिल ठोक गया मेरा, मैंने कहा मुझे क्या पता अगले साल मैंने होना है कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने सोचा कि अगर मैं तो हुई, अल्लाह ना करे इस साल में उन लोगों में से किसी की जाने की वापसी का वक्त आ जाए जो इस साल हैं, कल अगले साल वो नहीं होंगे, तो मैं कल क्या कहूँगी अल्लाह ताला को कि मैंने डिले कर दिया था, इसलिए वो दुनिया से बग़ैर इल्म के चले गए। और यकीन करें, एक दफ़ा जब दिल जमा, अल्लाह ने यूं भी रुकावटें ख़त्म की। तकलीफ़ तो पड़ती है, किसको चोट नहीं पड़ती, हर एक को पड़ती है, लेकिन मकसद सामने होता है तो फिर इंसान को कुछ मुश्किल नहीं लगता। अल्लाह ताला हमें इस सारी चीज़ों को सिर्फ़ अपने लिए करने का, और इसको बेहतरीन फ़ायदे वाला कर दे, हम एक दूसरे के लिए नफ़े वाला बन जाए, नुकसान वाला, नुकसान दूर करने वाले बन जाए। और जब तक सच्ची मोहब्बत अल्लाह के दीन की नहीं आती, ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में नहीं आती। आप में से कितनों को इस वक्त नींद आ रही होगी? ऑनलाइन पे जो लोग बैठे हैं, कई के पास सहरी का वक्त है, मुझे अंदाज़ा हो रहा होगा कि कई बीच में उठ के सहरी के लिए जा रहे होंगे, दिल इधर अटके हुए हैं, कई सो सो के उठ रहे हैं, कईयों के बच्चे उठ रहे होंगे, कईयों के शौहर उनको बुला रहे होंगे। ये क्या तड़प है? ये यही तड़प है ना कि रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह तू कबूल कर ले, अल्लाह तू कर ले, और अल्लाह हमें इन नेमतों की कदर वाला भी बना दे। आज भी कितने लोग हैं जो इस कदर से गाफिल हैं, जिनको नहीं पता कि ये एक अल्लाह के दीन की दौलत बट रही है जिसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन कितने लोग हैं जिनको नींद प्यारी है, कितने लोग हैं जिनको घर प्यारे हैं, और सबसे बड़ा बुत तो हमारा हमारी जहालत है। अल्लाह ताला उसको दूर कर दे और हमें इस दीन की कदर आ जाए, जिसका जिक्र आप अगली आयतों में देखेंगे। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। अल्लाह, फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो अदल को कायम रखने वाला, इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम है, और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की वजह से ही इख्तलाफ किया, और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफर करे, अल्लाह ताला इसका जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये आपसे झगड़ें तो आप कह दें कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह ताला के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया, और अहले किताब से और इन अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम भी अतात करते हो? बस अगर ये भी ताबेदार बन जाएं तो यकीनन हिदायत वाले हैं, और अगर ये रूगर्दानी करें तो आप पर सिर्फ पहुँचा देना है, और अल्लाह ताला बंदों को खूब देखभाल रहा है। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदल व इंसाफ की बात कहें इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ऐ नबी इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। इनके अमाल दुनिया और आखरत में गारत हैं, और इनका कोई मददगार नहीं। ये थी आयत नंबर 18 से 22। इनका उन्वान है कायनात की गवाही अल्लाह के हक में। इतनी खूबसूरत रियायत है ना कि कभी आप इसको जब तफसील से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि अल्लाह के दीन की गवाही होती क्या है। अल्लाह ने इल्म वालों का नाम फरिश्तों के साथ और अपने नाम के साथ लिया कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की मार्फत तो सिर्फ इन्हीं को पता है कि जो वाकई अपने आप को अल्लाह की किताब से जुड़े होते हैं। हमारे लिए इस हिस्से में से सीखने की बात यही है कि अपने आप को अल्लाह के आगे झुका देना है। जिस तरह ये कायनात अल्लाह के आगे झुकी हुई है, हमने भी अल्लाह के आगे झुक जाना है, और अपने दिलों के तासुब, कीने, बुग़ज़ और हसद को निकाल के हमने अल्लाह के दीन के लिए जुड़ने का इरादा कर लेना है। मुझे तो ऐसे लगता है हर आयत हमसे इस बात की का तकाजा कर रही है कि हम अपने आप को ज़रूर इस चीज़ के लिए पेश करें कि अल्लाह, अब हमने अपनी बाकी ज़िंदगियां तेरे दीन की गवाहियां देते हुए और शहादत हक की गवाहियां देते हुए दुनिया से जाना है, ताकि कल तू हमें शहादत की मौत नसीब करे। दुनिया में जब आप ज़िंदगी में शहादत की गवाही देते हैं ना, तो फिर मौत भी शहादत की मिलती है। अगर हमारी ज़िंदगी गफलत की है ना, तो आप मैदान जंग में भी इत्तफाक़ से जाके मर जाएंगे तो वहाँ भी आपको शहादत नहीं मिलेगी। अल्लाह बंदे के दिल को देखता है, जिसको तड़प होती है अल्लाह उसकी तड़प को फिर कबूल भी कर लेता है। यहाँ चूंकि अभी 6 हमारा टाइम हो गया, लेकिन जो मेरे 10 मिनट ऊपर के हैं क्वेश्चन आंसर्स के, तो आप इजाज़त दें तो मैं उसको इसी में लूँ, क्योंकि हमें अपना गोल भी पूरा करना है। पिछला भी चूंकि पारा था, तो मैं इंशाल्लाह 10 मिनट लेके पूरा अपना वक्त लूँगी। ठीक है, अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो आप एडमिन्स में से कोई भी हैंड रेस कर सकता है। चलिए, जज़ाकअल्लाह खैर। अलम तारा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया है? वो अपने आपस के फ़ैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात इनकी मुंह फेर कर लौट जाती है। इसकी वजह इनका ये कहना है कि हमें तो गिने चुने दिन ही आग जलाएगी। इनकी घड़ी घड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। बस क्या होगा जब हम इन्हें जमा करेंगे? बस क्या हाल होगा जबकि हम इन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स अपना अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा, और इस पर जुल्म न किया जाएगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आप कह दीजिए, अल्लाह, आप तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है, तू ही रात को दिन में और दिन को रात में ले जाता है, तू ही बेजान को जानदार से पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान को पैदा करता है, तू ही जिसे चाहता है इज्जत, तू ही जिसे चाहता है बेशुमार रोजी देता है। ये थी आयत नंबर 23 से 27, 23 से 27। इनका उन्वान है इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला लोगों को हिदायत देता है, और अल्लाह की हिदायत लोगों को समझ क्यों नहीं आती? इसलिए कि अल्लाह की ज़ात की मार्फत नहीं है। इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपनी वो सिफ़ात पेश कर दी कि जिसको अल्लाह ताला की इन सिफ़ात का यकीन आ जाए तो वो मखलूक से बेनियाज हो जाएगा, वो गैरों के दर की तरफ देखने की बजाय अपने मालिक को देखेगा। इन आयत के बारे में आप अपने कुरान पाक असनुल बयान के पेज 138 पे एक दुआ देखेंगे, इसको हाईलाइट कर लीजिए। मैं पढ़ देती हूँ, रिवायत पूरी पढ़ के सुना देती हूँ। हज़रत माज रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ऊपर कर्ज़ की शिकायत की, तो आपने फ़रमाया, तुम आयत कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क पढ़कर ये दुआ करो। क्या दुआ है? रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीम हुमा तुती मन तशाओ मिन हुमा व तमनाओ मन तशाओ ए रहमनी रहमतन तुगनिनी बिहा अन रहमतिन मिन अन रहमति मिन मन सिवाक अल्लाहुम्मा अग्निनी मिन अल फ़क्र वक्दी अन्नी अन्निद्दैन। तर्जमा आप पढ़ लीजिएगा, तो ये कुरान पाक में लिखी हुई आपको यानी वहाँ से याद होगी। कहा कि तुम्हारे ऊपर अगर ओहद पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो अल्लाह ताला इसकी अदायगी का इंतज़ाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, पीछे कर्ज़ों की बात हुई और यहाँ कर्ज़ की अदायगी की बात हो गई। अल्लाह ताला हमें ये दुआएं पढ़ने वाला बना दे। आपके कुरान में परेशान ना हो, घबराएं नहीं, बच्चों वाला मामला ना किया करें, आप बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा सब्र। अभी 5 मिनट पहले, 5 के 2 मिनट पहले तो आपको ये बात पता ही नहीं थी, अब पता चल गई तो बेचैन क्यों है? चलिए आगे। ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन। मोमिनों के चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं, मगर ये कि इसके शर से किसी तरह बचाव मकसूद हो। अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है, और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। कह दीजिए, ख्वाह तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ, ख्वाह तुम जाहिर करो, अल्लाह ताला बहरहाल जानता है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसे मालूम है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा। जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को और अपनी की हुई बुराई को मौजूद पा लेगा, आरजू करेगा कि काश इसके और बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है। अल्लाह अकबर, दो दफ़ा ये आयत आ रही है यहाँ। युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा रहम दिल है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। कुल अतीउल्लाह व रसूल। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। ये थी आयत नंबर 28 से 32। इसका उनवान यही लिखेंगे आप, अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है। अगर इस हिस्से को पढ़ते हुए अगर हम अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस करें तो फौरन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे अपना डर दे दे। इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ ताल्लुकात की बात की। इंशाल्लाह आगे ये मौजू आएगा तो मैं आपको 4 किस्में लिखाऊंगी कि नॉन मुस्लिम्स के साथ हमारे ताल्लुकात की क्या कंडीशंस होनी चाहिए और उसके क्या दर्जे हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी की मोहब्बत की बात है। اتباع رسول ہی وہ چیز ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کرواتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے طریقوں سے محبت دے دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. اس حصے میں ایک چیز آپ اپنے قرآن مجید میں ہائی لائٹ کریں گے, پیج نمبر آپ کے پاس غالباً کیا ہے چیک کر لیں اپنے قرآن میں. آیت کا نمبر میں بول دیتی ہوں جی, آیت نمبر 30 ہے یہ, آپ کے پاس اس کو ہائی لائٹ کریں گے. تود لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا, اس حصے کو ہائی لائٹ کیجئے. اصل میں یہاں قیامت کے دن کا منظر ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں دوری ڈل جائے. دنیا میں ہم اپنے گناہوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں, ہمیں اپنے گناہ بڑے عزیز ہوتے ہیں, بڑی محبت سے لوگوں کو اپنے گناہ دکھاتے بھی ہیں. آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جو نماز کے دوران پڑھنے کی ہے, ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اس سے آگے. اس حصے پہ اپنے غور کرنا ہے. جب آپ انشاءاللہ اس حصے کی تفسیر اپنے قرآن مجید آسن البیان میں سے پڑھیں گے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ دنیا میں میں اپنے گناہوں کو اپنے ساتھ چپکائے رکھتی ہوں لیکن قیامت کے دن میں ان کو اپنے سے دور کرنا چاہوں گی, تو کیوں نہ میں اس کو دنیا میں ہی اپنے سے دور کر دوں. اس کے بعد آگے اب سورۃ آل عمران کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین علی العالمین, بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب, میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے اسے تیرے نام پر آزاد کرنے کی نظر مانی, تو میری طرف سے قبول فرما, یقیناً تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد پیدا ہوئی, کیا اولاد ہوئی ہے, اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں. میں نے اس کا نام مریم رکھا. میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں, بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح سے قبول فرما لیا بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح سے قبول کر فرما لیا اور اسے بہترین پرورش دی. اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے, ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے, وہ پوچھتے اے مریم, یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے, بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے دے. اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے پروردگار, مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعا. بس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں تھیں بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا, سردار نفس پہ ضبط کرنے والا اور نبی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے. کہنے لگے اے میرے رب, میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. تو مانگا کیوں؟ ہے نا انسان کی عادت, مانگتا ہے پھر ملنے لگے تو کہتا ہے یہ ہوا کیسے. ہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے. کہنے لگے پروردگار, میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما دے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا, صرف اشارے سے سمجھائے گا. تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم, اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پسند کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر دیا, اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرح وحی سے پہنچاتے ہیں, اور تو ان کے پاس نہ تھا जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को इनमें से कौन पालेगा, और न तो इनके झगड़ने के वक्त इनके पास था। ये थी आयत नंबर 33 से 44, 33 से 44। इनका उनवान है चुना हुआ घराना। इसमें हमने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा, हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया का जिक्र सुना। ये सब एक ही फैमिली के लोग थे, और कितनी चुनी हुई फैमिली थी कि अल्लाह ताला ने खालू को भी चुना, भांजी को भी चुना, फिर बेटे को भी चुना, फिर खालू के बेटे को भी चुना। और यही है वो ख़ानदान जिसके नाम पे सूरत का नाम सूरत आले इमरान है। ये चुने हुए लोगों की कहानी है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि कोई कब चुना जाता है? कोई तब चुना जाता है जब अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाता है। जब वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है तो अल्लाह ताला फिर उनको चुन लेता है। अल्लाह ताला हमें इनकी कहानियों से फ़ायदा उठाने वाला बना दे। इंशाल्लाह अगले रुकू में इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पे। यहाँ पे वक्त पूरा होगा। जज़ाकअल्लाह खैर वासनु जज़ा। रुकेंगे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफ़ून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।